Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag bij WNL in de kantine, zo dadelijk 2 uur lang vanuit Rotterdam, dat zich opmaakt voor de marathon. En wij maken ons op voor een mooie uitzending met Glenn Schoen, Amerikaans-Nederlandse veiligheidsdeskundige. Samen nemen we de schade op van het Amerikaans veiligheidslek. Roos Slikker is schrijver en columnist en ze hijst vandaag de regenboogvlag. Is hoog nodig en ze legt uit waarom. Victor Pak is politiek journalist van EW Magazine. Heeft deze week de nodige klimaatrapporten bestudeerd. Klimaatrapporten gaan we het uitgebreid over hebben. En Marcel Verhek is cabaretier en columnist. En hij komt natuurlijk met zijn kijk op de week. Nu eerst het nieuws van 5 uur, gelezen door Marnix Ampersen. In de hoofdstad van Soedan zijn zeker 3 doden gevallen bij de gevechten tussen het leger en een paramilitaire strijdgroep, meldt een organisatie van artsen. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Op beelden op sociale media zijn straaljagers en explosies te zien in de hoofdstad Khartoum. De Nederlandse ambassade in Soedan meldt dat de luchthaven van Khartoum is gesloten. Nederlanders krijgen dringende advies om binnen te blijven. Minister Hoekstra zegt op Twitter bezorgd te zijn over de veiligheid van de Soedanese bevolking. De wedstrijd in de eerste divisie tussen NAC en Willem II wordt uitgespeeld zonder publiek. De KNVB zegt dat begin volgende week bekend wordt wanneer het duel wordt ingehaald. De wedstrijd werd gisteravond gestaakt nadat voor de 2e keer voorwerpen op het veld waren gegooid. Jan Bluijsen, manager competitiezaken bij de KNVB, zegt dat er genoeg is gewaarschuwd. Vorige week hebben we verscherpte maatregelen aangekondigd als het gaat om het gooien van voorwerpen op het veld. En het is zelfs ook nog omgeroepen nadat de eerste keer de spelers naar binnen zijn gegaan in het stadion, dat bij een volgende keer de wedstrijd definitief gestaakt zou worden. Ja, en dan vind ik het ongelooflijk dat er alsnog spullen op het veld komen. De regels werden aangescherpt nadat Ajaxie Davy Klaassen in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord een hoofdwond had opgelopen. Burgemeester De Pla van Breda vindt het goed dat er nu bij NAC meteen is ingegrepen. Nu zijn de consequenties ook een keer echt zichtbaar geworden. Want de wedstrijd is gestaakt. Het is niet met waarschuwing gebleven. Nee, de KNVB heeft laten zien dat de regels die afgesproken zijn ook daadwerkelijk worden nageleefd. Je mag hopen dat daarmee ook een soort zelfcorrigerend vermogen op de tribunes gaat plaatsvinden. Want deze mensen raken je club, benadelen jouw supporter en dat moeten we met elkaar niet willen. Ja, wat hoopt u dan dat er gebeurt op die tribune? Dat mensen elkaar aanspreken. En dat mensen beseffen dat het gedrag wat ze gisteren hebben laten zien de consequentie heeft dat de wedstrijd wordt gestaakt. En als je staat voor je club, moet je dit dus niet laten gebeuren. Burgemeester De Pla van Breda tegen verslaggever Matthijs van de Wiel. Een Roemeense man is gisteravond aangehouden in Bakel in Noord-Brabant vanwege de dood van een 9-jarige jongen in België. Zijn lichaam werd deze week gevonden in een tas in het water in Gent. Hij was al maandenlang vermist. In Groningen en Friesland worden opvallend veel navigatiesystemen gestolen uit trekkers. Afgelopen week werd bij 1 boer voor €80.000 aan apparatuur meegenomen. Boerenbedrijven zijn de afgelopen jaren steeds vaker doelwit van dit soort bendes. De dieven zijn volgens de politie moeilijk op te sporen. In Den Haag heeft de politie ruim 1000 cilinders met lachgas gevonden. Er is nog niemand opgepakt. Sinds dit jaar geldt er een verbod op lachgas voor privégebruik. Na een reeks van geweldincidenten tegen de LHBTI-gemeenschap is vandaag op verschillende gebouwen de regenboogvlag te zien. De vlag werd gehezen bij onder meer politiebureaus, in het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar ook bij het stadhuis in Deventer. Volgens wethouder De Geest, die over inclusie gaat, is een signaal hard nodig. Wij zien toch te veel van dit soort situaties waarin mensen zich onveilig voelen, met spreekkoren bij wedstrijden, geweldsincidenten richting de LHBTQ+ gemeenschap in Nederland. En dat lijkt eerder toe te nemen dan af te nemen. Dus dit signaal is heel belangrijk. Ook drag queens zijn vaak doelwit van geweld. Vorige week nog werden medewerkers van een dragcafé in Groningen mishandeld. Volgens onderzoeker Hanneke Velten is het moeilijk te zeggen of het geweld echt toeneemt. Maar, zegt ze, een kleine groep krijgt op sociale media wel een steeds luidere stem. In heel veel complottheorieën worden minderheidsgroepen eigenlijk gezien als de boosdoeners. Dat kunnen Joden zijn, dat kunnen moslims zijn en dat kunnen ook LHBT-personen zijn of specifiek bijvoorbeeld drag queens. En die verhalen zien we vaak toenemen, dus in tijden van maatschappelijke crisis. En dat hebben we nu ook gezien na de coronacrisis. Ook op sociale media is de regenboogvlag vandaag veel te zien.

Rotterdam is helemaal klaar voor. De dag van morgen, de dag van de marathon. Marcel, jij houdt ook van hardlopen, blijkt. Ja, ik heb voorproefje al wel gehad, ja. Nee, ik dacht, ik ga lekker met de auto. En toen zag ik dat er een enorme opeenhoping was van automobielen... tussen Rotterdam en Den Haag. En toen dacht ik, nou, dan ga ik met het onvolprezen openbaar vervoer. Dus dan ga je met het oude Hofplein, treintje, hartstikke leuk. Ja. En ik had uitgerekend dat ik dan precies als het programma zou beginnen... Nou, klopt, zou zijn. En dat klopt ook. Ja, man van de klok, Glenn Schoen. Hou je van hardlopen? Jazeker. Ja, 2 of 3 keer in de week. Ik heb een keer ooit een marathon gedaan, Washington DC. Zou je even in de microfoon... Het kostte me wel 4:48, maar ik heb hem afgemaakt. Wat geweldig, zeg. Want wat was de drive om dat te doen? Waarom dacht je, dit moet ik? Ik werd 30 en ik dacht van, dat wil ik graag als doel stellen. En ik had een hoop vrienden die meededen. Het was de Marine Corps Marathon van Washington DC. Schitterend. Helaas wel iemand van de pakweg 15.000 deelnemers overleden. Dus dan zie je zo opeens wanneer je aan het rennen bent... een hospitaalhelikopter neerdalen. Ja. Dat is wel dramatisch. Wij hebben in de 2 uur loopcoach Errol Essayas te gast. En ik een beetje, je leest je natuurlijk in de gasten die hier aanschuiven. En ik las dus dat hij vertelt dat er mensen zijn... die dus een half jaar voordat ze de marathon gaan rennen, gaan trainen. En dat dat dus echt absoluut niet de bedoeling is. Terwijl ik altijd heb gedacht... nou ja, als ik 3 maanden of zo, 4 maanden van tevoren begin... dan ben ik er al heel snel bij. Ja, dat is dus heel naïef gedacht, Roos. Ja, dat is kort, wie dan? Ja, dan maak je hem misschien niet af, maar je kan wel een klein beetje... Ja, maar lopen is wel vrij blessure... Ja, niet dat ik hier een specialist ben, maar lopen is wel vrij blessure gevoelig. Ik dacht ooit, ik doe de Dam tot Dam loop. Ja. En dan dacht ik ook, nou, ja, weet ik veel, 2,5 maand trainen of zo. Ja, binnen 3 weken had ik allerlei ontstoken enkels en gillen spelen. Veel te hard mijn best gedaan, niks uitgelopen. Waarom wilde je het eigenlijk? Ja, nou, ik hou wel heel erg van... Ja, waarom wilde je het? Daar zit ook echt een hele grote vraagteken af. Nee, ik hoorde hem ook. Nee, ik hou heel erg van sport. En ik hou ook heel erg van wielrennen, van fietsen. En dan ook wel echt door het gaatje gaan. En dan heel lang of heel hard. Of, nou ja, jezelf een beetje pijn doen. Maar ik ben geen hardloper. Dus dat wil ik ook niet meer. Ja, morgen niet alleen de Rotterdam Marathon, maar ook Amstel Gold Race. Ja, dus, doe dit jaar niet mee. Nee, dit jaar slaggever. Maar je zit wel voor de tv te kijken. Zeker, ja. Ja, wel gaaf, ik kijk ze allemaal niet voor je. Twee van dat soort top-evenementen samenkomen. Victor Pak, ook een liefhebber van fietsen en van hardlopen. Ik ga morgen, ondanks mijn liefde voor Rotterdam, toch vooral naar Limburg kijken. En het is een beetje vervelend eigenlijk dat ze samenvallen. Want het is allebei schitterend om te zien. Het is eerst de een dan de ander, hoor. Ja, Rotterdam. Ja, weet je dat? Rotterdam, ja, ik weet er alles van als geroutineerd tv-sportkijker. Nee, dat is ochtends. Maar dat zou goed is die marathon, die is volgens mij om 1 uur afgelopen. Ja, klopt. Oh, dan red je het wel. Dan red je het wel. Lekker blijven zitten. Ik weet niet hoe laat fietsers beginnen. Ik denk ze eindigen om 1:05. Ja, ze eindigen wel. Ja, maar je wilt toch een beetje zondag gewoon heerlijk lang die weekenden tv kijken en dan vooral dat wielrennen. Je bent heel je zondag eraan kwijt, maar het is wel schitterend. Volgens mij kom jij wel aan je trekken morgen. Ja, dat hoor ik. Het vertrouwen in de koning is iets afgenomen. En in het Koningshuis iets afgenomen. Glenn Schoen, jij bent Amerikaanse Nederlander. In Amerika kennen ze dat niet. De koning, de monarchie. Heb jij langzamerhand waardering ontwikkeld voor onze monarchie? Jazeker. Ik had daar een keer een lang gesprek over met een Brit. En die legde uit van het is goed om een nationaal instituut te hebben... dat er voor de lange termijn is. En dat iets voorstelt aan leiderschap voor het land. En hoe meer ik erover nadenk en ik kijk naar Amerika toe en de wisselingen... wat je soms denkt van een nationale leider. In mijn geval was dat negatief met de heer Trump. En dan ben je soms toch wel blij dat er een ander nationaal leiderschapsfiguur is. Ook in tijden van blijheid, ook in tijden van droefte. Die functie op kan vullen. Dus ik denk ook voor Nederland, ook voor alle landen die een koninklijk huis hebben... dat de meesten er toch wel flink wat aan hebben. Maar welke functie precies opvullen? Want sterke leider, dat snap ik wel. Maar als je het heel concreet beschrijft... wat kan een koning dan doen als de man die het dan moet doen... zoals Trump bijvoorbeeld, gaf u als voorbeeld... als die het laat afweten? Ja, ik denk dat als je de continuïteit hebt van een koning... zoals Nederland heeft... En er gebeurt wat in de politiek. Stel dat er een schandaal is rond meneer Rutte. Dat hoop je natuurlijk niet. Maar stel dat zoiets gebeurt of weer een kabinet valt... en weer een deel van die leiding is weg. Ja, dan kan het wel eens moeilijk zijn om te zeggen van wie regeert daar. En uiteraard is dat niet een koning die regeert. Maar het is wel een koning die daar als een staatshoofd aanwezig kan zijn. En dat je toch een nationaal leiderschap hebt dat je je hele of je halve leven kent. Kijk naar de koningin van Engeland. Die heeft toch wel heel wat werk verricht. En ik denk ook voor de diplomatie, maar vooral ook economische belangen. Ik denk dat die handelsmissies waar de koning zich mee betrekt, dat dat heel belangrijk is voor Nederland. Dat dat een hele hoop oplevert. En het is ook heel troostend, hè? Er is nu een podcast, hè? Edwin Evers interviewt de koning. Over 10 jaar koningschap. Over 10 jaar koningschap. Daarin gaat het ook over dat mensen toch heel veel steun halen uit het feit dat ze een koning, dat Nederland een koning heeft. En dat ze het ook echt troost bij hem kunnen vinden. Je zag het laatst nog met die treinramp. Ja. Dat hij daar dan meteen aanwezig was. En ik keek ernaar en ik dacht, ja, ik voel dat helemaal. Het ontroerde mij dat hij daar zo snel ter plekke was. Dat die ontevredenheid met de koning nu ook iets toeneemt, is ook omdat mensen hem dus anders zijn gaan beoordelen. Ze vinden hem namelijk formeler geworden, maar ook minder medelevend en betrokkenheid tonen. En dat hangt, denk ik, dus ook met elkaar samen, zeg maar. En ik vind die podcast is juist goed, omdat je de koning letterlijk van een andere kant hoort. Dat had hij wel eerder, denk ik, moeten doen. Maar daarom wordt hij gemaakt, heb ik ook begrepen. Ja, maar ik was echt verbaasd toen ik de podcast hoorde. Toen dacht ik, oh, hij kan eigenlijk best heel leuk praten. Ik had dat eigenlijk nooit zo heel erg gehoord. Echt niet in de afgelopen 10 jaar niet opgemerkt? Niet, nou, wel. Ik bedoel, ik vind het geen onsympathieke man, maar ook vaak een beetje stijf. Hè? Niet een losse jongen. Hem in hele moeilijke situaties. Dat hij zijn excuses moet stotteren. Ja, dat is ook niet leuk, hè? En dan moet hij er ook nog naast Maxima staan, die eigenlijk altijd straalt. Maar volgens mij is het gewoon uiteindelijk een hele leuke Haagse jongen. Zoals er heel veel leuke jongens zijn uit Den Haag. Ja, wat ik zo mooi vond, is dat hij zegt, ik vind het zo mooi dat je, nou, vroeger kon een koning zijn emoties niet laten zien. Want dat werd gezien als een teken van zwakte. En dat hij het mooi vindt dat hij, als hij emotioneel is, om iets wat er gebeurt in het land, dat hij gewoon kan laten zien dat hij het moeite heeft om het droog te houden. Het ging over MH17. En dat hij dat ook een beetje heeft geleerd van zijn vrouw. Ja. Dus Maxima heeft dan blijkbaar toch ook wel, Ja, want in Engeland gebeurt dat niet. In het VK gebeurt dat niet. Charles laat zijn emoties niet zien. En het is natuurlijk ook ontzettend moeilijk voor dit soort mensen. Als je nadenkt over, weet je wel, een van die kernwaarden die je moet hebben als staatshoofd, zo is waardigheid. En het is natuurlijk, als je kijkt hoeveel afspraken dit soort mensen moeten maken, en nou alle openingen toe moeten, naar alle gala's toe moeten, het is natuurlijk ook een hele hoop huiswerk. En je wil geen fouten maken. Het is voor de mensen die ze tegenkomen de belangrijkste dag in hun leven. Van, ik heb de koning ontmoet, of ik ben op de foto met Maxima. En dan, het lijkt me ook een ontzettend moeilijke uitdaging. Je kan ook nooit een off day of zo hebben. Hè? Dat dacht ik ook, als je die podcast luistert, denk je moet de hele tijd socializen. Heb jij wel eens een off day? Vreselijk. Nou, elke dag. Overigens, Willem-Alexander. Maar die liegende collega's zijn hier. Dus. Onze koning ging van een 6,7 naar een 6,5. Dus 2/10 draaf. Ja, dat zegt allemaal niks. Het gaat natuurlijk om de continuïteit. Ja, hè? Dus zoals je eigen leven ook een beetje afmeet aan wie er toen koning of koningin was. En toen was die er nog, toen was Juliana nog onze koningin. Het verandert zo ontzettend veel in het land. Dat dan mogen wel een paar dingen mogen dan een beetje zo hetzelfde blijven. Alhoewel ik zelf het hele instituut, qua politiek vind ik totale onzin natuurlijk. Maar als symbolische functie. Qua politiek, want ze hebben eigenlijk qua politieke invloed is heel weinig. Zelfs uit die formatie zijn ze. Zeker, maar het staat wel, nog wel in de wet. Ellenlang, hij is wel deel van de regering. Het staat wel in de wet. Dus, als je hoort hoeveel brieven die man binnenkrijgt, hè, van mensen die het echt niet meer zien zitten en die gewoon niet meer weten, hè, bij wie ze nog hulp kunnen zoeken. En die worden bijna allemaal gelezen. En de belangrijkste, de meest schrijnende gevallen worden beantwoord. En daar kom ik toch terug op wat jij zei over die symbolische functie. Dat mensen toch troost putten uit zo'n koning. En ja, goed, dat is misschien geen politieke grote belangrijke bevoegdheden. Maar als je die podcast luistert, denk je wel, oké, hij doet meer dan ik dacht. Ja. Maar het is ook wel een beetje een soap natuurlijk. En tenminste, dat is het geworden. Hè. Van een waardig instituut is het nu toch een familie waar je een beetje mee meeleeft. En die maken alles mee. En ook verdrietige dingen en ook mooie dingen. Heel verdrietige dingen, denk aan Amalia. Ja. Het is zaterdag 15 april, week 15 van het jaar 2023. Zit er bijna op en die week die klonk zo. En daar zijn ze dan. In de avondzon. Er zijn buitengewoon prettige omstandigheden in Rotterdam-Zuid. Het gaat op 11. Ajax-supporter krijgt 3 jaar celstraf voor het gooien van een zware vuurwerkbom naar agenten. Lekker voetballen op een schitterende grasmat. 324 dagen na de verloren finale in de Conference League in Tirana. Italië luidt de noodklok. De ene na de andere boot met migranten bereikt het land, terwijl de opvangcentra overvol zitten. Het kabinet praat al langer over hoe moeten we nu in de breedte de migratie oplossen. Ja, we hebben gewoon goede gesprekken. En als er wat te melden valt, dan hoor je het van me. Het ging vandaag over een van de moeilijkste onderwerpen, namelijk asiel. Het kabinet is hopeloos verdeeld intern over alle ingewikkelde onderwerpen, dus ook migratie. Als er wat te melden valt, dan hoort u het. Maar de manier waarop het kabinet verder gaat, vindt de oppositie in de Tweede Kamer onbegrijpelijk. Het kabinet stelt op dit moment elk besluit uit. En dat is helaas al een half jaar business as usual. Op Lampedusa kunnen ze de toestroom van migranten nauwelijks nog aan. Op herhaling Feyenoord en AS Roma, maar dan in een tweeluik. Vanavond in Rotterdam hebben we een week de return in Olympico voor een uitverkocht huis. Gisteravond was namelijk het grote staatsbanket in het paleis op de Dam. De openlijkheid waarvan u blijk geeft, majesteit. Door ons in het Frans, majesteit, verwelkomen. Met een serie saluutschoten op het Amsterdamse IJ werd het staatsbezoek van Emmanuel en Brigitte Macron ingeluid. Actievoerders verstoren opnieuw het staatsbezoek van president Macron aan Nederland. Even verderop wacht een volle zaal voor de lezing. Discuss about our European sovereignty. And I think this concept is extremely important. Extremely important. Extremely important. Majesteit. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Goedemorgen, jongens en meisjes. Met die boodschap beginnen veel leraren zometeen de dag. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Maar dat moet anders, vindt het Landelijk Actiecomité Scholieren. Wat fijn dat je er bent. Zij komen vanochtend met een lijst aan taaltips voor het onderwijs. Goedemorgen, leerlingen. Dat moet het worden. Ook spreek je als leraar over diegene in plaats van over hij of zij. Zitten blijven, als in een jaartje overdoen. Dat doen we niet meer. Dat moet vanaf nu dubleren gaan heten. Majesteit. Majesteit. Oh ja, en als u als leraar uitleg geeft over beroepen, spreek dan alsjeblieft niet over brandweerman, maar over brandweerkracht. Niet over brandweerman, maar over brandweer. Wieger heeft zich weer lekker uitgeleefd. Ja, het is af en toe alsof ik gewoon een kind gewoon helemaal vrij laat om iets in elkaar te zetten. Vincent Dijlo die heeft een geweldig nummer, dat heet Op Blokfluitkamp. En daar zit ook dit soort geluiden in. Hey, ik hoor Macron net weer en ik denk, nu weet ik het. Ik dacht, waar doet het me nou aan denken dat hij zo Nederlands probeert te praten? Lumière. Die kaars uit de Belle en Beest. Weet je wat ik bedoel? Ja. Die pratende kaars uit de Belle en Beest. Die praat dus half Frans-Nederlands. Of tenminste, ik kijk natuurlijk naar de Nederlandse versie. Maar goed, dat ontdekte ik net even. Ja, dat is heel mooi dat je daar... het begrip kaars is in de Nederlandse geschiedenis... wat van inhoud veranderd sinds Johan Derksen. Dus, Macron is een soort van koning, hè, in een republiek. Hè, dus wat dat betreft... past hij wel in ons land en zal hij denk ik ook onder de indruk zijn van de gebaren en het saluut dat hij hier ook heeft mogen ontvangen. En de beveiliging, is hij zal die ook wel onder de indruk zijn? Nou, dat weet ik niet. Nou ja, uiteindelijk wel, want hij is ook niet in een bedreigende situatie gekomen. Hij vond het wel leuk, geloof ik. Ja. Wel spannend. Ja, wel spannend. Gebeurt nog eens wat. Die taal moeten we daar lang over hebben, wat het LAX voorstelt. Een meer inclusieve taal in het onderwijs. Victor Pak, ik hoor je nu al zuchten. Ja, het zijn een paar tieners die dat voorstellen. En ik denk dat je tieners niet al te serieus moet nemen in die zin. Zeker niet als het over dit soort dingen gaat. En volgens mij, docenten zijn uiteindelijk gewoon vaklui, zeg maar. Die kunnen zelf wel aanvoelen of het in hun klas... of daar ruimte voor moet zijn om het beste leerlingen de klas aan te spreken... of dat het wel om jongens en meisjes kan gaan of zo. Dat kunnen ze toch... prima zelf bepalen, zeg maar. Ja, interessanter in deze is volgens mij dus de reacties die erop zijn, op zijn gevolgd. Mensen waren woedend. Echt schuimbekkend woedend zelfs. Vind ik veel interessanter dan dat zij daarmee... Waar komt dat vandaan, Roos? Ja, dat weet ik niet. Mensen reageerden ook heel erg van... opeens wordt mij iets afgenomen of zo. Ik mag ook niks meer zeggen. Terwijl ik ben het met je eens. Het zijn natuurlijk voorstellen van een paar jongeren. En aan de andere kant heb het gesprek erover... en denken dat je houden van. Dat is prima. Maar om er nou zo woedend van te worden... ik vond dat ook heel gek. Maar het past natuurlijk in het rijtje met wat we onlangs nog hebben gehad... dat van alles ook in boeken... boeken moeten worden veranderd, zoals de boeken van Roald Dahl. Het past natuurlijk in het rijtje van dat mensen denken, nu jullie willen alles veranderen. Ja, ja. Wat gekwetsend is. Het past vooral in het rijtje stormgevoelig water. Ja, ik vond het ook een beetje een klein ding. Voorpagina AD had niet gehoeven, wat jou betreft, als ik jou zo hoorde, Marcel. Ja, nee, wel voor de AD, want die wilden zoveel mogelijk krant verkopen. Ik heb hier wel eens een keer de woede op de hals gehaald van collega-journalisten door te zeggen dat voor een groot gedeelte van de pers ophef het verdienmodel is. Nou ja, misschien moet ik dat nog wel. Ja, Victor zit een beetje. Kijk, maar hij is natuurlijk heel serieus. Dus, maar jij gaat ook die kant op. Dat voorspel ik je. Daar wil ik verre van blijven, in principe. Maar ja. Ja, in principe, ja, zeg je het al. Ja, je kan dat. Ik vind niet dat je dit journalisten per se zo hard moet kwalijk nemen. Maar het is een logische keuze, zeker op dagen waarin er dan even niet zoveel nieuws is, dat je hiermee uitpakt. Want je merkt dus wel dat het voor heel veel maatschappelijke beroering zorgt. En wat Filan zegt, het is inderdaad, het past natuurlijk in de genderneutrale wc's, in de aanpassingen in boeken, et cetera, et cetera. Dat je heel erg op je taal moet letten, dat steeds meer van je wordt gevraagd. En ik snap wel dat sommige mensen zeggen, wordt ook van jou gevraagd? Geen zin in. Wordt ook van jou gevraagd? Of Nee, eigenlijk. Genderneutraal te zijn? Nee, maar op je taal letten en misschien ook nieuwe taal je eigen maken. Zeg jij blank of wit? Nou, wij zijn een heel liberaal blad. En als de mensen over wie we schrijven willen dat we dat als wit in het blad zetten, dan gaan we daar denk ik wel in mee. En als ze willen dat het blank is, dan gaan we daarin mee. We hanteren eigenlijk gewoon de taal van degene die we daarover spreken. En dat vind ik eigenlijk wel fair. Want als je iemand interviewt, je vraagt veel van zijn tijd, noem maar op, dan kan je daar toch een beetje in meeleven. Want dat is toch ook heel Nederlands. Dat we een beetje kijken van, oké, als je hier heel gevoelig over bent, nou, dan vinden we, dan is dat prima. Dan letten we daarop. Taal is permanent in beweging, maar natuurlijk. Maar taal is altijd in beweging. Ja. Het is toch ook, laten we wel zijn, toen ik opgroeide, toen was het N-woord nog best wel veel gebruikt. Zelfs in Pippi Langkous zit het. En nu, ik zou het niet in mijn hoofd halen om het te gebruiken. Omdat ik weet dat je daar dus echt heel veel mensen mee kwetst. Why? Ik vind het gewoon niet nodig. Ja, maar ik denk dat het probleem juist is dat er een containerbegrip van wordt gemaakt. Hè? Als we het woke zouden moeten noemen. Ja. Want wat jij zegt over het N-woord, ben ik het echt helemaal met je eens. En er zijn nog een aantal andere voorbeelden waarvan ik denk, ja, inderdaad, waarom zou je daar nog mee doorgaan als zoveel mensen zich gekwetst en beledigd voelen? Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar dat het nu ook gaat over de afleveringen van Friends, die nu niet meer mogen, omdat het te kwetsend is of te gevoelig. Kijk, je kan doordraaien. Ja, daar ben ik met je eens. Dat is waar die irritatie volgens mij vandaan komt. En die frustratie van mensen. Humor is per definitie, zijn botsende werelden, is per definitie grensoverschrijdend. Daar zit ook humor voor. Dus dan we moeten vaak lachen omdat er iets gezegd wordt wat niet gezegd mag worden. En dat geldt overigens ook voor literatuur. Juist literatuur is er en kunst is er vaak om te kijken waar die grenzen liggen. Ja. En hoe dat is dus niet direct propaganda van wat fout of beledigend of wat dan ook is. Het is juist het onderzoek wat het interessant maakt. Ja, Nick en Simon zijn aangelopen tegen de grenzen van een... ik ben zo benieuwd wat er nu komt. Ja. Ga je ze missen als duo, Roos? Nick en Simon? Er gaan dagen voorbij dat ik niet aan ze denk. Het valt wel mee. Oké, Marcel. Ze gaan nu een programma over de Beatles maken en iedereen houdt zijn hart van vast. Maar goed, wat? Ze hebben een fantastische serie over Simon en Garfunkel gemaakt. Dat was een fantastische serie. Ja, nee, maar ik vertolk niet. Ja, dat daar wordt echt iedereen geschat, hoor. Want ik vond dat ook heel goed gemaakt. Fantastisch. Ja. Aangezien de Beatles is de Bach van de popmuziek, hè, dus dat is ook een beetje verheven allemaal. Dus, maar ik vind dat mogen zij rustig doen. Het zijn leuke jongens, ze hebben prachtige liedjes gemaakt. En ik ontdekte laatst dat in mijn algoritme op YouTube de Spaanse duif zit. Dus daar heb ik blijkbaar vaak naar gehad. Spaanse duif? Ja, dat is dat liedje over het mooiste meisje van de klas. Oh ja. Ja, Una Paloma Blanca. Nee, dat is het anders. Ja. Victor, venijnige kritiek net ook te horen van de man die wel vaker met venijnige kritiek komt, Pieter Omtzigt. Dit kabinet presteert helemaal niks. Slaat hij daarmee de spijker op zijn kop? Of iets te pessimistisch? Het is wel heel pessimistisch, maar er zit wel een heel grote kern van waarheid in, ook op dit moment. En het ging natuurlijk over asiel. En dan, je hoort Fidan Ekes, je hoort de minister van Justitie. Waar het hart van vol is. Ik keek jou aan, inderdaad. Dylan Jezielkus hoorde je zeggen van, ja, je hoort meer van ons als we eruit zijn. Maar dat is het punt met het kabinet. Je hoort nooit wat van ze, want ze komen er nooit uit. En dat gaat niet alleen over asiel. Dat gaat eigenlijk over vrijwel alles wat ze aan het doen zijn. Ja, en dat werkt natuurlijk eigenlijk niet. Alleen, ja, ze zitten letterlijk aan elkaar vast. Omdat we weten nu van de afgelopen provinciale statenverkiezingen dat als het klapt, dan gaan ze er allemaal op achteruit. Dus ja, dan kan je maar beter doorgaan en niet zoveel doen. Kun je nog enig begrip opbrengen, Roos, voor die passiviteit? Die... Nee, ik word er heel narig van. Oh. Ik ben er klaar mee. Ja. Ik kan er wel begrip op. Ik kan er begrip voor opbrengen, inderdaad. Ze zitten aan elkaar vast. Als je het kabinet laat klappen, nou ja, dan gaat iedereen. Dan gaan al die zittende partijen erop achteruit. Maar we zitten gewoon met een aantal levensgrote problemen. En dat maar blijven uitstellen en voor je uit blijven schuiven. Ja, tot waar? Als het kabinet gaat klappen, gaan die partijen erop achteruit. Zeg jij, gaat het land er ook op achteruit, denk je? Moeilijk. Ik weet het. Nou ja, nu gebeurt er niets. Het gaat niet op vooruit in ieder geval. Maar het gaat er ook niet op vooruit natuurlijk. Nee, en je blijft, ik bedoel, de vluchtelingenproblematiek blijft. Het stikstofprobleem blijft. Het verandert niet als je het kabinet laat klappen. Wat ook blijft is dat we af en toe gaan schakelen met de NOS voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is die dan, Marnix Ampersen. NPO Radio 1. In Duitsland gaan dit weekend de laatste drie kerncentrales dicht. Dat zou vorig jaar al gebeuren, maar vanwege de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne werd de sluiting uitgesteld. De sloop van de kerncentrales gaat nog jaren duren. De meeste leden van JA21 staan achter voorstellen om de partij democratischer te maken. Dat bleek vandaag bij een ledenvergadering in Amersfoort. Twee weken geleden verscheen een kritische brief waarin werd gevraagd om meer democratie binnen de partij. Die werd ook door veel prominente leden van JA21 ondertekend. In het Brabantse Bakel is een man uit Roemenië aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met de dood van een jongen in België. Het lichaam van het 9-jarig kind werd deze week gevonden in een tas in het water in Gent. Ook de moeder van de jongen is verdacht in deze zaak. In Soedan wordt al de hele dag gevochten tussen het leger en een machtige militie. Beide partijen zeggen dat ze de controle hebben over het presidentieel paleis en de luchthaven van de hoofdstad Khartoum. Een organisatie van artsen meldt 3 doden en tientallen gewonden. En voor het weer, Peter Kuipers-Munneke. We zien met z'n allen uit naar die dag van morgen, de Rotterdam Marathon. Hebben ze er een mooi weertje bij? Nou, ik denk dat er vrij veel bewolking is en ook wel een fris noordenwindje. Maar misschien afgezien van wat motregen blijft het wel droog en komt zeker de zon ook nog wel wat tevoorschijn. Maar het wordt niet helemaal een goud omrande dag met alleen maar zon. Dat is ook wel te merken als je nu naar buiten kijkt. Op veel plaatsen is het inmiddels bewolkt geraakt. Alleen in het uiterste zuidwesten en misschien ook bij jullie in Rotterdam, daar schijnt de zon nog. Maar ook daar zal het bewolkt raken. Op dit moment motregent het ook wat in het oosten en noordoosten van het land. Dat kan vanavond ook elders in het land gebeuren. Vannacht vooral in de westelijke helft van het land nog wat motregen. En dan klaart het vanuit het oosten alweer op. En morgen is er dan dus de meeste zon in het noorden en het midden van het land. In het zuiden is toch wel behoorlijk veel bewolking, met ook kans nog op wat motregen. Een frisse noordenwind, windkracht 3 of 4. En de temperatuur die komt dan uit, een beetje net zoals vandaag, op zo'n 14 of 15 graden. De wind gaat draaien maandag van het noorden naar het oosten. En dat betekent dat de bewolking wat minder hardnekkig wordt. Er komt dus meer zon. En bovendien biedt dat ook ruimte voor wat hogere temperaturen. Maandag en dinsdag blijft het nog bij een graad of 15. Maar woensdag wordt het dan zo'n 17 graden. Donderdag hebben we een beetje bewolking. Maar vrijdag zouden we het wel eens met flink wat zon 19 of 20 graden kunnen worden. Bianca Damink, het stond net nog op sommige plekken vast op de weg. Is dat nog steeds zo? En waar dan? Ja, dat is nog steeds zo. Bijvoorbeeld op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij de afrit Rotterdam Airport staat een pechgeval. Het kost je 10 minuten extra. En het is druk op de wegen vanuit de Keukenhof op de N208. Richting Haarlem heb je 25 minuten vertraging. Dat is voor de aansluiting met de N207. En richting Sassenheim is het oponthoud een kwartier tussen Lisse en Sassenheim. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, hele goede sfeer hier aan tafel. Dat is vrij logisch. We hebben hele mooie gasten aan tafel, toch, Fidan? Oh, zo bedoel je dat. We hebben hele mooie gasten. Roos Slikker zit hier, columnist, schrijfster. Ja, want jij doet echt 100.000 dingen. Ja, veel met de pen. Podcastmaker ook. En podcastmaker. En podcastmaker ook, zeker. Glenn Schoen, we gaan met jou straks praten over het lek van... Pentagon-lek. Zo noem je dat? Pentagon-lek? Veiligheidslek? Ja, het verbaast me dat er eigenlijk nog niet echt een kreet aan vastzit. Nee, meestal, dat bedoel ik eigenlijk. Meestal heb je daar wel een. En Victor Pak, met jou gaan we over politiek praten. En onze columnist Marcel Verrek, die vandaag te laat was. Nee, ik was precies op tijd. Nou, je was best wel een beetje te laat. Eerst even die Haagse Week bekijken. Met Victor Park, politieke verslaggever van Elsevier Weekblad. Ja, er kwamen weer veel klimaatrapporten voorbij. Hè. Klimaatadviezen ook. Zelfs van een burgerpanel. Die heb jij bestudeerd, al die adviezen. Wat viel je op? Het meest opvallende vind ik wel zeker omdat Macron was op bezoek. Daar hadden we het net over. En toen sprak minister Jette, de minister voor Klimaat en Energie, met Macron, of eigenlijk de Franse minister, over kernenergie. Maar gelijktijdig belandde op het rapport van dezelfde minister Jette een rapport dat zegt, joh, het kabinet wil hier 2 kerncentrales bouwen. Die zouden in 2035 volgens het eigen ministerie operationeel moeten zijn. Doe dat nog even niet, want het gaat te veel kosten en we weten niet of ze op tijd klaar zijn. En dat vond ik echt het meest opvallende en ook eigenlijk wel het stomzinnigste advies dat er in tijden is geweest. Omdat juist op dit moment, zeg maar, we weten nu al dat we de klimaatdoelen voor 2030, daar moeten we extra vaart achter zetten. Dat gaat heel moeilijk worden. Nou, dit advies gaat over 2050. En waar hamert dat advies dan op? Niet dat we meer gaan doen, maar juist dat we minder energie gaan verbruiken. En dus, ja, dan zijn die centrales niet nodig. Maar dat is echt, ja, een beetje andersom denken. Want het idee dat we minder energie gaan verbruiken en vooral heel veel gaan besparen, je ziet dat dat heel lastig is voor een land als Nederland. Want we willen wel economisch blijven groeien. En ja, je ziet dus aan minister Jette dat hij echt in een spagaat komt, dit jaar eigenlijk nog. Want hij moet meer gaan doen. Maar tegelijkertijd liggen dit soort adviezen op zijn bordje. Tegelijkertijd heeft hij dan ook gehoord dat Frankrijk geïnteresseerd is om bij ons kerncentrales te bouwen. Ja. Volgens die experts hoeven die kerncentrales er dan helemaal niet te komen. Precies, ja. En ik denk toch echt dat hij beter met die Fransen om tafel kan zitten dan met die experts die op eigen advies heeft gevraagd een rapport te schrijven. Niet met de Duitsers in ieder geval, want daar zijn ze vandaag gestopt met kernenergie. Het is versneld geraakt door 2011, Fukushima. Toen heeft Merkel gezegd, daar moeten wij mee stoppen met atoomkracht. Die Duitsers waren altijd al heel Heel veel discussie ook daar ook al. Maar het is onbegrijpelijk, want gelijk, je hebt dit jaar hebben we een heel groot protest gezien in Duitsland tegen het afgraven van een dorpje omdat daar bruinkool moet worden gegraven. Even over de grens. Wat veel vervuilender is dan überhaupt kernenergie, zeg maar. Want de CO2-uitstoot is, ja, dat zie je echt. Het Franse energieverbruik is veel schoner dan het Nederlandse, maar ook het Duitse. Omdat ze in Frankrijk wel heel erg veel kerncentrales hebben draaien. Dus ja, dat zijn keuzes waar Jette echt mee aan de slag moet. En die ook dit jaar, we hadden het al over dat kabinet, hè, dat moet besluiten nemen en dat lukt maar niet. Er moet dus dit jaar ook nog eens een extra klimaatpakket samen worden gesteld. Daar kijkt Jette nu naar, daar spreekt de coalitie over. En ja, dat gaat echt wringen. Aanstaande maandag is er een debat in de Tweede Kamer. Dat gaat over de extra keuzes die gemaakt kunnen worden om die klimaatdoelen in 2030 te halen. Ja, en gaat het heel pijnlijk worden voor de minister. Welke keuzes hij het liefst wil maken. En welke keuzes blijven er allemaal over dan? Want windenergie, ja, op land. Nee, ons land staat bijna helemaal vol. Dus je moet uitwijken. De Noordzee gaan we. Precies. Dat is echt. De Noordzee gaat gewoon. Daar wordt het van verwacht, hè? Ja, daar wordt het van verwacht. En dat is ook vrij realistisch. Want wij hebben gewoon heel veel ruimte in de Noordzee om daar aan de slag te gaan. Dat stoort ons natuurlijk wel wat minder. Maar het is wel echt zonde voor ook wat een mooi gebied is. Zeg ja, want maar. Is er dan niemand ook aan de linkerkant waar ze vol willen inzetten op windenergie en zonne-energie? Niemand die dat beschouwt als natuur? Nou, die zijn er zeker wel aan de linkerkant. Kijk, GroenLinks zit helemaal in het verhaal mee van inderdaad, we moeten minder energie gaan verbruiken. We moeten zuiniger doen. En als het zo uitkomt, dan moeten we vooral mensen die veel, of bedrijven eigenlijk, kijk je dan naar, die veel energie gaan verbruiken, die moeten we maar veel gaan belasten. Maar dat is natuurlijk ook gewoon economische welvaart die je dan dreigt te verliezen. Samen met een collega heb ik voor komend nummer in EW heel groot verhaal gemaakt over de industrie en het belang daarvan. 737.000 mensen hebben een baan dankzij de industrie hier in Nederland. Dat is niet niks, zeg maar. Dat is echt een groot deel van onze welvaart. En die energie die industrie willen we natuurlijk groener maken. Maar dan moet er wel meer energie, meer schone energie worden opgewekt. Industrie krijgt klappen ook, hè, kun je zeggen. Je staat in het hoekje waar de klappen ook vallen. Deze week het OVV-rapport. Industrie, de vervuilende industrie, en veel industrie is, hoe je het ook went of keert, vervuilend, die doet te weinig voor de omgeving. Dus mensen lijden daaronder. Ja, dat klopt, maar dat zijn natuurlijk dus drukt, wel keuzes die wij moeten maken. Zeg maar kijk, het is heel vervelend dat mensen daaronder lijden. Maar het gaat wel om heel praktische en ook belangrijke zaken. Bijvoorbeeld de staalproductie in Nederland. Willen we dat nog hier houden, dan gaat dat inderdaad ten koste misschien van een stukje welzijn bij burgers. Maar het is ook iets waarvan je kan afvragen, moeten we dat dan maar in India of China alleen maar laten produceren en dat wij dat verliezen? Of proberen we gezamenlijk, en dat kost ons dan een hoop geld, maar dat te vergroenen? En hetzelfde geldt voor een asfaltfabriek in de buurt van Nijmegen. Dat is nu vervelend voor omwonenden, maar willen we dan hier minder asfalt of geen asfalt meer produceren en dat dat van elders komt? Jij zegt eigenlijk, we moeten onze industrie koesteren. Ja, daar gaat het wel heel erg om in het klimaatbeleid. Want wat Jette kan doen om snelle klappen te maken, is de CO2-heffing in Nederland voor grote vervuilers omhoog gooien. Dan moeten ze veel meer gaan betalen. Alleen, wil je dan nog hier in Nederland blijven zitten? Dat is natuurlijk een vraag die veel van die bedrijven zich stellen. En je hebt al gezien, Shell is inmiddels vertrokken uit Nederland, dat antwoord niet altijd positief uitvalt. Tegenstrijdige belangen in ieder geval. Worstel jij daar ook mee, Glenn, in je hoofd? Ja, toch wel. Ik bedoel, als je kijkt naar de lange termijn. Ook trouwens wanneer we het gewoon hebben over groen. Want als het hier niet meer wordt geproduceerd, dan moeten we het importeren vaak. En dat kost ook weer. Dat is scheepvaart, dat is luchtvracht, dat is treinverkeer. Dus het is een beetje, ben je aan het afstellen, uitstellen. Wat je eigenlijk zelf misschien dichter bij de hand. Dat is natuurlijk ook de vraag na COVID. Dat een hele hoop landen erop georiënteerd zijn de logistieke lijnen korter te maken naar hun eigen land. Omdat ze niet meer uit willen gaan van, ik kan het gegarandeerd uit China halen. Dat blijkt dus niet meer zo te zijn in alle gevallen. Ja. Macron heeft het daar deze week ook over gehad in Europese verband. Hè, soevereiniteit en op eigen benen kunnen staan. Geldt natuurlijk ook voor ons eigen land. Hè. Als het gaat om de energie, daar streven we ook naar. Maar lukt dat wel en kan dat wel als je bij voorbaat al kernenergie wenst uit te sluiten, zoals die experts in ieder geval doen? Dan gaat het een heel moeilijk verhaal worden. We hebben deze week. En als je dus af wil sowieso van gas, dan moet ik er natuurlijk wel bij vertellen. Ja, precies. Je wil af van gas. En dat is natuurlijk heel logisch, omdat gas ons afhankelijk maakt grotendeels van Rusland. En aan Groningen willen we begrijpelijkerwijs ook niet meer komen. Daar zit natuurlijk wat in. Maar dan moet je wel andere keuzes maken. En als je dan ook tegen die kerncentrales zegt, die toch, als ze volgens het eigen ministerie van Jette in 2035 aan zouden gaan, doen ze voor meer dan 10% van onze hele energievraag wekken zij op. Dat is heel veel. En daarmee bespaar je dus een flink aantal windmolens en zonnecollectoren. Het is in ieder geval een stabiele energieleverancier, Roos Slikker. Hoe sta jij in die discussie als het gaat om kernenergie, die natuurlijk al heel lang speelt? Ja, die speelt natuurlijk al heel lang. Nou ja, ik weet er te weinig van om hier een specialist over te gaan oreren. Ga ik ook niet doen. Maar wat je zegt, het is misschien wel een beter en schoner alternatief. Lastig, ik vind het heel ingewikkeld. Marcel? Nou ja, we wonen op een vuilnisbelt. En ik vind dat gewoon eigenlijk veel te weinig benadrukt wordt. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat hele land is helemaal vertiefd van gif en van allerlei stikstof en noem maar op. Ik bedoel, ik neem het even in zijn algemeenheid. Maar je ziet, het grote probleem, heb je al vaker gezegd, is natuurlijk de ruimte. Alles zit op elkaar. Er is geen ruimte meer om ook, zeg maar, adem te halen. Ik kwam hier nou net met het metro E. Kom je dan van Den Haag naar Rotterdam met twee keer een weilandje en voor de rest alles is bebouwd. Ja. En ook heel veel met industrie. Dus het is, je moet ook kijken, wat wil je burgers voor het land aanbieden? Dat is heel interessant wat jij nu zegt. Hè? Dus weinig ruimte, dat weten we. Ja, maar het is gewoon een vervuild land. Exact, maar dan zou je zeggen, een compacte energiebron, dus waar je zo weinig mogelijk ruimte nodig hebt voor zoveel mogelijk resultaat, dat is dan te verwensen. Victor Pak. En nou is er dus ook een groep geweest, een burgerpanel, die ook mee heeft mogen denken van Jette over die klimaatvragen. En die hadden ook zorgen, juist als het gaat over het verpesten van het landschap door die zonnevelden en door die windturbines, hadden zich zorgen over. Die experts hebben daar vervolgens over op gereageerd. En die zeggen dan, het expertteam vindt dat uitzichten kunnen veranderen. Ja, wat is dat nou voor een advies? Het is een heel technocratisch advies, ja. En dat is waar zij het over hebben. Ik vind dat stemmingen kunnen veranderen. Ja, zij zeggen gewoon, het is al lang gebeurd. Het is al lang gebeurd. Maar wat is het? Ja, Scheveningen kan je niet eens met de zee uit. Het is allemaal zandwindmolens. Maar zegt dan niks, toch? Nee, ja, maar ja, dan was de minister niet blij geweest, want die heeft juist advies gevraagd bij wat hij vindt experts. Maar dan kan je natuurlijk een technocratisch verhaal verwachten van mensen die dit inderdaad vinden, die gewoon zeggen: maar ik snap het nog steeds niet. Wat wordt ermee bedoeld dan? Ja, dat de burger zich maar moet aanpassen en dat je dus moet wennen aan het feit dat wen er maar aan. Maar er staat ook in het rapport, staat letterlijk van, zeg maar, die technocraten. Minder met de auto, meer met het OV. Nou, Marcel heeft vandaag het goede voorbeeld gegeven. Oh, dat doe ik heel vaak. En dat gaat ook om hoe je woont, bijvoorbeeld. Dus dat we meer in compactere steden moeten gaan wonen. Dat zijn heel ingrijpende beslissingen die nu op het bordje eigenlijk van het kabinet komen te liggen, om dus te voldoen aan die doelstelling van ons, namelijk dat we in 2050 een volledig klimaatneutraal land zijn. Want dat is waar we naartoe willen, of waar de politiek naartoe wil. Eén restvraag daarover. Hè? Is wel op de een of andere manier duidelijk hoeveel dat gaat kosten, lijkt me een belangrijk vraagstuk. Nee, niemand weet dat. Zeg maar, om in 2050 klimaatneutraal te zijn gaat een heleboel kosten. Maar een precies prijskaartje, dat heeft nog niemand. Nee, precies, dat snap ik. Want ze weten zelfs niet hoeveel de renovatie van de Binnenhof moet kosten. Dat wordt ook alleen maar meer. Maar je moet toch wel weten waar je op koerst. Want anders wordt het gevaarlijk. Want ik hoor wel iedereen zeggen, hoe dan ook moeten we. Maar alles heeft een prijs. En ook een limiet, zou ik zeggen. Je ziet aan alles dat er in deelstapjes op prijzen wordt gericht. Dus die kerncentrales is nu 5 miljard voor uitgetrokken. We weten dat dat te weinig gaat zijn. Daar moet nog zo'n 5 à 10 miljard bij. Maar dat zijn alleen maar die kerncentrales. Voor die klimaatdoelen in 2030 gaat het om veel meer. Dan gaat het om vele tientallen miljarden die we extra moeten uittrekken om die doelen te gaan behalen. We moeten in ieder geval ook met z'n allen geld uittrekken voor Groningen. Dat is daar de wens in ieder geval. Exact. 30 miljard wordt overgerept. Hè? Dan kun je ook afvragen, want ook daar geldt, er is een collectief schuldgevoel. We hebben een ereschuld richting Groningen. Maar een ereschuld kan ook leiden tot een vergrote staatsschuld. Zeker. Wordt daarover gerept? Of gaat het in dit geval over? Ze moeten gewoon de koning zijn excuses laten aanbieden. Oh, dat scheelt. Ja, dat scheelt enorm. Maar excuses zijn al gemaakt natuurlijk. Ja, het is een beetje flauw om de koning, denk ik, daarbij te slepen als het ware. Want ik denk gewoon dat het terecht is dat hij gewoon eens om zo'n grote som geld vragen. Kijk, er is meer dan 300 miljard verdiend aan de gaswinst daar, volgens de parlementaire enquêtecommissie. Daar heeft de Kamer afgelopen woensdag en donderdag vooral met zichzelf nog over gedebatteerd. Het kabinet komt in mei met een reactie daarop. Die gaan daar geld voor uittrekken, maar dat gaat nooit 30 miljard zijn. Want we koersen nu al af, bijvoorbeeld door asiel, wat we eerder in de uitzending noemden, daar komen extra kosten bij kijken. Van zo'n 4 tot 6 miljard zou er een tekort zijn op de huidige begroting. Ga je ook nog eens, zeg 10 miljard voor Groningen uittrekken, dat moet ergens vandaan komen. Gaan we met z'n allen wat meer belasting betalen, dus de lasten verzwaren? Gaat het kabinet kiezen voor bezuinigingen? Dat zijn heel grote vragen die nu op de voorjaarsnota En schrappen of bezuinigen is sowieso moeilijk, maar als je dan ook nog in zo'n politieke hoogspanning hebt te opereren als deze vier partijen, wordt het helemaal lastig. Ja, dat wordt heel lastig, terwijl iedereen, al die partijen, weten, we moeten iets met Groningen. Je ziet wel dat het gevoel rondom Groningen is in hevigheid is wel een beetje afgenomen. Toen het kabinet aantrad, toen wisten we, er komen een aantal parlementaire enquêtes aan. En zeker Groningen werd als heel kwetsbaar gezien voor het kabinet. Iedereen dacht dat Velbrief, de verantwoordelijke staatssecretaris, dat zou de eerste man zijn die zou gaan sneuvelen in dit kabinet. Zou toch verschrikkelijk zijn, want als één er met een kop en schouders bovenuit steekt, is hij het wel. Ja, precies, ja. En je ziet dus ook dat voorlopig van de baan lijkt, inderdaad. Glenn? Hoeveel wordt er eigenlijk gekeken op Europees niveau naar oplossingen hier? Dus stel dat wij de Fransen betalen voor, doen er nog 3 kerncentrales bij. En een soort supergeleider door België heen met een contract. En hadden we de Duitsers kunnen betalen, hou ze open. Ja, en dat is dus het gekke. We spreken met elkaar af wat de doelen zijn. Maar hoe we ze gaan halen is een nationaal vraagstuk. Zeg maar. Dus in Europa, want dat doel voor 2030, maar ook 2050... zijn Europese afspraken, dus die maken we wel met elkaar. Maar hoe we ze verwezenlijken, dat is er niet. En dat is ook wel één terechtpunt van dat expertteam van Jette. Dat zegt dus ook, kijk naar hoe je Europees... Ja. En zeker met de omliggende landen, Duitsland, België... kan samenwerken om makkelijker je CO2-doelstellingen te halen. De politiek zit gevangen tussen droom en daad. Dat is een voorlopige conclusie. Fidan, we gaan het hebben over de VS. We gaan het hebben over het lek in het Amerikaanse Pentagon. En gaan we over praten met Amerikaans-Nederlands veiligheidsdeskundige Glenn Schoen. Deze week werd een 21-jarige Airman First Class opgepakt vanwege het verspreiden van Top Secret. Het lek is boven, maar de gevolgen nog niet te overzien. En die gevolgen, daar is heel veel over Daar verschillen de meningen heel erg over, Glenn. Want aan de ene kant wordt gezegd in eerste instantie door Joe Biden zelf... ja, het is niet goed dat het is gebeurd, maar de gevolgen ja, die zullen wel meevallen. Het is heel opvallend dat hij het bagatelliseert. Ja, het is logisch ergens. En waarom? Bagatelliseert. Nou ja, kijk, de broek is natuurlijk twee keer afgetrokken voor Amerika. Aan de ene kant zijn ze die informatie kwijt. Ja, dus er is een lek geweest, ergens is het misgegaan. En aan de andere kant staan natuurlijk ook dingen in, vooral het spioneren op vrienden, die een hoop landen ja, niet willen horen. Of het is geen fijne boodschap. En die hebben dan ook weer het gevoel, en dat is normaal denk ik, dat ze daarop moeten reageren. Servië bedoel je, Zuid-Korea bedoel je in dit geval? Bijvoorbeeld, ja. En dat zijn de twee duidelijke gevallen hier. En we hebben natuurlijk... Daar kan je een hoop over vinden. Er wordt wel eens gezegd van... het gaat eigenlijk alleen maar om belangen tussen landen. Je merkt in de werkelijke wereld... iedereen bespioneert iedereen wel ongeveer. We hebben het nu over Amerika... en we hebben het in het verleden ook weer ondervonden met Amerika. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook de Britten die de EU bespioneerden. De Fransen die de Amerikanen bespioneren. En dat gaat links en rechts om. Dus... Ik denk dat dat wel te managen is voor Amerika. Maar een van de manieren van het managen is te proberen het te bagatelliseren. Mm-hmm. Een groter misschien probleem gaat worden voor de Amerikanen... van hoe managen dat we die informatie kwijt zijn. Er zijn een heel aantal dingen opvallend aan deze casus. En een van die dingen is dat het niet een traditioneel motief is. Je hebt de normale dingen van ik ga spioneren voor iemand vanwege ideologische redenen of vanwege geld. Of ik doe het voor een bepaald buitenland. Of ik doe het als klokkenluider. Maar hier is het eigenlijk, de signalen tot dusverre zijn, ik heb het eigenlijk gedaan om ego. Geen activistische agenda, hè? Geen activistische agenda. En dat is nou, ook wel omdat hij niet helemaal tevreden was over hoe dat daar achter de schermen bij de Amerikanen gaat. Omdat hij het er niet mee eens zou zijn. Ja, tenminste, dat is wat die jongen zelf zegt. Dat moeten we nog even scherper horen. Maar er zijn een heel aantal dingen opvallend. We hadden al gehoord van de brede toegang die deze meneer had. Die zit natuurlijk op dat JWICS-systeem van het Pentagon... waarin er meer wordt gedeeld. Dat is vooral sinds 9/11 natuurlijk binnen de VS... en vooral binnen het Nationaal Veiligheidsapparaat... was er het gevoel van we moeten die muren die er bestaan... vooral tussen de politie en... federale politiediensten en de inlichtingendiensten moeten we slechten. We moeten meer delen. En nu is de vraag, wordt er niet te veel gedeeld? Mm-hmm. Nog zo'n opvallend aspect hier is dat het niet sneller is gedetecteerd. Dus deze man heeft blijkbaar al zo'n 350 geheime tot topgeheime stukken... al zitten delen sinds december. Het is ook weer opvallend voor mij dat er geen operationele informatie tussen staat. Dus daar ben ik wel weer blij om. Mm-hmm. Daar zullen een hoop landen, ook geallieerden van de Amerikanen, blij mee zijn. En vooral ook de Oekraïners. Dus het echte details over waar die informatie specifiek vandaan komt... of dingen die je er tactisch mee kan doen. Maar wat bedoel je precies met operationeel? Want bijvoorbeeld het lenteoffensief, wat al heel lang wordt verwacht vanuit de Oekraïne... dat die dan plaats zou vinden op 30 april... Dat is nu gelekt. Of dat Servië bijvoorbeeld wapens levert aan Oekraïne... terwijl Servië zich tot nog toe neutraal opstelde. Dat is nu ook bekend. Ja, maar niet van, weet je wel, hier zit het hoofdkwartier van dat bataljon... zodat de Russen daar morgen een raket op af kunnen sturen. Of hier hebben we microfoons geïnstalleerd. Of we gaan over twee weken op een dinsdag... gaan we die luchtmachtbasis in Rusland overvallen. Dus er zijn heel veel van de kleine dingen. Dit is meer strategische informatie, lange termijn informatie... statusinformatie over waar dingen staan. En, statusinformatie zeg ik. Kan deze informatie de VS... of geeft deze informatie de VS ook opnieuw een zekere status? Moet je kijken wat we allemaal wel niet weten? Ja, ironisch genoeg denk ik wel. Hè. Het laat wel zien in hoeverre Amerika inderdaad aan die informatie komt... en wat het allemaal heeft. Ik denk wel, de treurige kant daarvan is... het heeft denk ik de Russen voor de eerste keer in dit conflict... een soort baseline gegeven van hoe staat het er eigenlijk voor daar? Welke bataljons zijn allemaal actief? Welke omvang hebben die? Wat zijn de inventarissen? Hoeveel wapens komen er binnen van de geallieerden via Polen en andere plekken... om de Oekraïners te steunen? Dus het helpt de Russen wel enorm. Het is wat dat betreft echt een schadelijke, denk ik. Ja, of het kan ook de Russen weer een knauw geven. Moet je eens kijken wat ze allemaal van ons weten. Ja, en ze hebben... Het is NN, hè, volgens mij. Ja, het is ook even de vraag van... wie heeft in de laatste paar weken op Telegram nog... blijkbaar wat zitten knoeien met een deel van die informatie. Dus wat cijfertjes zijn veranderd. Dan is even de vraag. Dodenaantal, hè? Opgeschroefd en naar beneden. Kibono, dan lijkt het erop dat de Russen dat weer hebben gedaan. Maar dat zo'n 21 is die man toch, 21-jarige man, ook die info zo heeft kunnen printen, printjes heeft mee kunnen nemen. Klinkt ook zo amateuristisch. Lullig. Ja, onprofessioneel in ieder geval. Dat allemaal maar kan. Het zou moeten blijken uit het onderzoek natuurlijk alle details. Maar dat hij het naar buiten heeft kunnen smokkelen. En dat hij het naar buiten heeft kunnen brengen. Wat mij verbaast is dat blijkbaar 1 miljoen mensen toegang hebben tot die geheime documenten. Ja, dan zijn het geen geheime documenten meer. Nee, dan is het een land van wat 300. Je zou denken, waarom is er niet eerder veel meer gelekt? Dat is wat ik denk, als ik dat hoor. Ja, dat het niet vaker gebeurt is bijna inderdaad wel verbazingwekkend. Je hebt ongeveer 3,1 miljoen mensen in Amerika met een clearance, waarvan 1,2 miljoen top secret. Dan klinkt dat heel veel, maar op een land van 340 plus miljoen mensen gaat dat nog wel, ook als je het vergelijkt met andere landen. Maar het zijn er natuurlijk heel veel. En wat zijn die mensen? Nou, je hebt militairen, je hebt politie, je hebt mensen in inlichtingen, de industrie, de wetenschap, research. Maar heel veel van die informatie, ook op top-secret niveau, die wordt gecompartimenteerd. TCI, speciale access. Dus het feit dat je een top-secret clearance heeft betekent normaal niet dat je overal toegang toe hebt. Wat je wel ziet is bij bepaalde inlichtingendiensten en bij militairen dat er knooppunten zijn. En daar zat deze jongeman op. Maar hoe is het en dan kan je zien, blijkbaar nog niet streng genoeg. Want het is natuurlijk niet alleen deze knul, maar president Joe Biden had zelf in zijn eigen garage ook een aantal documenten liggen die daar niet hadden moeten liggen. Trump heeft heel wat meegehaald uit het Witte Huis. Ook bij Mike Pence zijn documenten gevonden. Ja, daar moet je wel een onderscheid in maken. Want je hebt zelf ook gewerkt in het Witte Huis. Daar moet je ook. Je kunt het allemaal zomaar meenemen. Als ik terugdenk aan mijn tijd. Wat heb jij allemaal in de kelder? Ja. Een half jaar op het Clinton Witte Huis meegedraaid. Ja. Ik heb stage gelopen bij de Senaat. Ik heb wat werk gedaan in het Pentagon. Daar hebben we het wel over heel lang geleden. Maar daar zag je iedereen het wel verdomd serieus nemen. En dat is een van die vragen van in hoeverre is dat misschien nu veranderd. En na 9-11 zijn er in ieder geval heel veel meer mensen bijgekomen. Ook vooral contractors die een clearance hebben. Dus het volume van mensen die er toegang toe heeft, dat heeft zeker toegenomen. Ook vanwege het aantal en de omvang van de conflicten. De oorlog in Oekraïne, Afghanistan en nu met Oekraïne. Maar los daarvan ga je ervan uit dat de mensen die voor je werken betrouwbaar zijn. Ik begreep dat deze jongen een betrouwbaar profiel heeft, want zijn vader of zijn stiefvader heeft er ook gewerkt. Ze weten waar hij vandaan komt. Hij is helemaal gescreend. Daar ga je vanuit, maar je gaat er ook vanuit dat je aan de ene kant tegenstanders hebt die gaan proberen mensen te recruteren. Gaat er ook vanuit dat mensen misschien ziek worden of op de drugs zitten of mentaal gestoord problemen gaan ontwikkelen terwijl ze daar al werken. Dus je weet altijd dat dit soort risico's er zijn. Dus er worden ook controlemaatregelen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat niet te veel van die informatie naar buiten komt. Ja. De man is opgepakt. Hoe het met hem afloopt moeten we afwachten. Maar er dreigt een zware gevangenisstraf voor hem in ieder geval. En hoe het met de VS en hun geheime informatie afloopt, dat is een continuing story. Maar ik spreek geen Engels. Spreek dat goed uit, Glenn. Oh, help alsjeblieft. Uitsteken. Ja, okay. Victor, jij zit ook al zo te kijken. Want jij bent er ook lang geweest, hè, in de VS. Je hebt er zelfs nog in de gevangenis gezeten. Dat is het. Kunnen we zo dadelijk nog over hebben? Ja, ik wil het ook nog even zeggen dat we zo dadelijk te maken hebben met Errol Esayas, onze hoofdgast straks. Want hij is hardloopcoach. Nou, heel veel mensen kunnen wel advies gebruiken. Een dag voor de Rotterdam Marathon. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Wieler podcast. De kopgroep heeft de kasseien achter zich gelaten en maakt zich op voor het Vaalse, Vlaamse en Limburgse werk. Hij zegt tegen me: "Hey man, where the fuck are we?" En ik zeg: "I have no idea." En wat hebben we in Limburg? Draaien en keren. Je kwam drie keer door één dorpje binnen een half uur. Luister podcast De Kopgroep met Mart Smeets, Michael Bogert, Maxime Horsels en Joost Vullings. Dat is mooi om te zeggen. Wie luistert, weet meer. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. In de podcast Het Geheim van het Meisje met de Parel ga ik, Splinter Chabot, op zoek naar het mysterie achter het wereldberoemde kunstwerk. Mensen zien allerlei geheime boodschappen verwerkt in de schilderijen van Vermeer. Hoe komt dit meisje aan zo'n mooi sieraad? Waarom schildert hij een meisje met de parel? Vanuit welke hoek van de zaal ik ook naar haar kijk. Ze blijft naar me kijken. Luister nu naar Het Geheim van het Meisje met de Parel in jouw podcast-app. Dit is een podcast van Nationale Nederlanden, partner van het Mauritshuis. Ik probeer heel de tijd te doorgronden van wie ben je dan eigenlijk? Jullie verrichten wonderen elke dag. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avro Tros. Voor jou is dit toch een soort van roeping? Hey Michael, dit is mijn werk. Oh. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Je hebt vandaag 9 kinderen gekregen. Dat is echt heel knap. Stream dag en nacht. Nu op NPO Plus. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit Rotterdam, waar de zon schijnt en waar ze zin hebben in de Rotterdam Marathon. Duizenden lopers verschijnen morgen aan de start. De vraag is, hoe verschijnen ze aan de finish? Nou, een stuk beter als ze allemaal training hadden gehad van Errol Esaias. Hij zit zo dadelijk hier aan tafel. Hij is hardloopcoach en we krijgen allemaal tips van hem. U ook, dus zeker blijven luisteren met ook heel veel andere mooie gasten hier aan tafel. Onder andere iemand, ik heb het net al gezegd, die in de gevangenis heeft gezeten. Maar wat er allemaal aan het vooraf is gegaan, Victor Park vertelt die straks. Spannend, hè? Hier, nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Marnix Ampersen. In Soedan wordt al de hele dag zwaar gevochten tussen het leger en de paramilitaire strijdgroep RSF. Een organisatie van artsen meldt dat er 3 doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Contact met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Ja, Alice, er is veel onduidelijkheid. Wat weet jij over de situatie in Soedan? Ja, inderdaad, sinds vanochtend hebben we explosies en gevechten gezien daartussen. Dus het leger en die gewapende groep RSF. De gewapende militie zegt onder meer het presidentiële paleis in hoofdstad Khartoum te hebben ingenomen. Ook de luchthaven en ook andere militaire bases in het land. Nou ja, dat wordt door het leger deels ontkend. Ja, ondertussen zien we heel veel oproepen om het geweld te staken. Want de spanningen en de angst wat dit voor Soedan kan betekenen zijn groot. Het gaat namelijk om 2 goed bewapende groepen met loyale strijders. En wat we onder meer net hebben gezien is dat ook een voormalige premier heeft opgeroepen om dit niet te laten ontaarden in een oorlog. Want dat is echt wel nu de reële angst in Soedan. Ja, en waarom staan deze 2 partijen eigenlijk tegenover elkaar? Ja, het is een uitbarsting na maanden van oplopende spanningen. 1,5 jaar geleden hebben 2 militaire leiders in een staatsgreep de macht overgenomen in Soedan. Het gaat om generaal Burhan en RSF-leider Dagalo, beter bekend onder naam Hemeti trouwens in Soedan. Ja, 2 generaals die samen de politiek bedrijven, dat kon natuurlijk nooit goed gaan. Maar 1 ding waar ze het onder meer over oneens waren, is dat besloten was dat de RSF in het leger, in het reguliere leger, op zou moeten gaan. En daar is conflict over ontstaan. Maar ja, kort samengevat gaat het eigenlijk gewoon om 2 generaals die alle 2 de politiek willen domineren, hun zakelijke belangen willen beschermen. En ondanks eerdere beloftes dat ze Soedan naar een democratie willen sturen, ja, die niet nakomen. Ja, want de bedoeling was dat deze maand de macht zou worden overgedragen aan een burgerregering. Maar dat lijkt met dit geweld ver weg. Ja, heel erg ver weg. En dat is wel iets waar de burgers van Soedan naar snakken. Want wat eigenlijk wel ongelooflijk bewonderenswaardig is, is dat de burgers van Soedan de afgelopen jaren eigenlijk onophoudelijk om de zoveel tijd de straat zijn opgegaan om juist democratie, vrede en een burgerregering te eisen. Met gevaar voor eigen leven. Er zijn ook heel veel burgers bij omgekomen. Maar keer op keer zijn ze eigenlijk verraden. En ja, je zegt het inderdaad, dat lijkt vandaag in ieder geval verder weg dan ooit. En vanuit andere landen wordt met zorg gereageerd op de situatie daar in Soedan. Ja, absoluut. Ja, zeker, zeker. Ja, Tjaat heeft net ook de grens dichtgegooid met Soedan. Ja, voor de rest is er natuurlijk ook gewoon heel veel druk. Onder meer van de Afrikaanse Unie. Maar ook van de EU en van de Verenigde Staten. Die allemaal oproepen om het geweld direct te stoppen.

De rechter zette recent een streep door een tariefsverhoging van Vattenfall. En nu betaalt Essent een klant maar liefst €1400 terug. Na bezwaar, wat moet je doen om ook zo'n compensatie te krijgen? Je ziet het, vanavond in kassa, om 6:15 op NPO 2. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, vetus, vage vuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn bij u nog een uur, dus tot 7:00... met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En bij ons aan de stamtafel columnist Roos Slikker, veiligheidsdeskundige Glenn Schoen en zojuist aangeschoven door Rotterdamse hardloopcoach Errol Essayas. Door wiens looptechniek topsporters als Gakpo, Dumfries en Kiki Bertens beter zijn gaan lopen. Nou, daar kunnen veel deelnemers aan de Rotterdam Marathon nog wat van opsteken. Luisteren dus. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Eén gast nog niet genoemd, onze columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want mijn nieuwshoogtepunt viel nog afgelopen zaterdag, niet lang na de vorige uitzending van In de Kantine. Daarin had ik onze premier Mark Rutte maar weer eens op de korrel genomen, omdat hij in de Kamer vrolijk had staan te beweren dat er in zijn verwarde regeringsclubje niets aan de hand was, terwijl het kabinet er toch bij lag als die trein in het weiland bij Voorschoten. Een desolate hoop schroot wijzend naar alle windrichtingen het spoor volkomen bijster, zo concludeerde ik. Maar toen ik die avond in mijn Haagse buurt uit de auto stapte, hoorde ik vrolijk mijn naam roepen. Daar kwam onze premier aangefietst. In het gezelschap van twee wederzijdse kennissen. We hadden elkaar nog nooit eerder de hand geschud, maar hij wist precies wie ik was. En ik, ja, ik kon niet ontkennen dat ik ook wist wie jij was. Ik vertelde dus maar eerlijk dat ik net op Radio 1 de daden van zijn kabinet had geëvalueerd. Alleen maar goed natuurlijk, giechelde hij. Maar was er dan sprake van daden? Mijn herinnering is niet zo actief dat ik helemaal zeker weet of hij die laatste zin precies zo heeft gezegd, maar het tekent de zeer ontspannen sfeer waarin het gesprek zich afspeelde. Ik kon niet anders dan meegrinniken. Wat is het toch ook voor een land dat je gewoon in je eigen buurt een praatje maakt met het opperhoofd van de natie? Zoiets verwacht je op Tuvalu of Paaseiland. Maar goed, ik ben nu wel one handshake away van Emmanuel Macron, die een paar dagen later op bezoek kwam, samen met zijn onmisbare en zeer actieve vrouw Brigitte. 70 jaar inmiddels, en dat is waarschijnlijk de verborgen reden dat hij de pensioenleeftijd steeds verder probeert op te rekken. Dat vinden de Fransen niet leuk en ze waren zelfs helemaal naar Nederland gekomen om te protesteren. Fijn dat er ook nog buitenlanders zijn die niet alleen naar ons land komen om in de file voor de TikTok-frietwinkel te staan. De TikTok-frietwinkel, de rijen voor het Anne Frankhuis en de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum verbleken bij de bonte stoet patattoeristen die inmiddels alle 9 straatjes met gemak vullen. Nee, dat gaat lekker met die Amsterdamse actie. Stay away. Je gaat je bijna afvragen of die aanzwellende asielzoekers misschien ook met die friet te maken heeft. De vraag is nu, hoe maken we ons land minder aantrekkelijk nu zelfs de Floriade als toeristendempend middel is opgeheven? En ook een lokkertje als de Rolex van Formule 1-expert Robert Doornbos is niet meer in beeld, want de arme commentator was slachtoffer van een brutale beroving. Dat hij niet snel weg wist te komen, hadden wij uit zijn tijd als coureur nog wel kunnen weten. Niets lijkt te helpen om ons land minder attractief te maken. Zelfs de boerenrevolutie niet, de politieke impasse onder leiding van mijn nieuwe giechelende straatvriend niet. En ook onze inzending voor het Eurovisie Songfestival zal de tij niet kunnen keren. Ik hoorde namelijk dat het duo dat ons land gaat vertegenwoordigen bij hun eerste live optreden knettervals had gezongen, hetgeen vrees ik onze kansen op Songfestivalsucces alleen maar zal doen stijgen. Het wangedrag van de Nederlandse voetbalsupporters dan. Ik ben bang dat de gewoonte om kwistig met bier te strooien alleen maar meer belangstellende op zal leveren. Ja, jongens, meisjes en het hele spectrum daartussen. Nederland is een enorme magneet, ook voor talenten die hier willen komen werken. Want die hebben nu gehoord wat voor salarisverhogingen er zo af en toe bij de ING plaatsvinden. De voormalige directeur, die onlangs ook in Zwitserland zijn afgevulde biezen mocht pakken, kreeg er ooit in één klap 1 miljoen bij. Zou er lang over vergaderd zijn, of was het gewoon een hamerstuk. Ik heb nu eindelijk een vermoeden waar die uiterst vage bankkosten die elke maand in toenemende mate in rekening worden gebracht voor bedoeld zijn. Maar daarover had ik het niet tijdens mijn, ja, ik moet toch zeggen, gezellige gesprekje met onze premier. En had ik hem ter plekke bekritiseerd, dan had hij ongetwijfeld ook hard gelachen en mij vast helemaal gelijk gegeven. Het was een bijzondere en doodgewone ontmoeting, zonder erewacht, zomaar op straat. Waarschijnlijk is Nederland daarom zo'n aantrekkelijk land. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Ja, ik zei dat net, hè, dat een van onze gasten in de gevangenis had gezeten. En toen hoorde ik de regisseur zeggen, ja, maar hij kan helemaal niet meer reageren, want hij gaat straks weg. Oh, balen. Maar gelukkig kan hij nog iets langer blijven. Want Victor, ja, het gaat over jou. Je hebt in de Verenigde Staten gewoond, gewerkt, gestudeerd. Ja. Wat niet? Ook dus in de gevangenis gezeten. Ja, als je dan toch bent, moet je maar alles meepakken, dacht ik. Hè? Was het nou een bankberoving? Was dat maar, dan had je nog iets aan overgehouden. Nee, ik had te snel gereden. Ik reed ergens in het westen van Virginia. En daar letten ze heel erg op de snelheid. En ik was eigenlijk pas net aangekomen. Dus ik reed omgerekend iets van 160, waar je 110, 120 mocht ongeveer. Het gaat in mijlen daar. Dus ja, niet zo goed opgelet. En ja, hier zijn ze gewoon vrij streng. Daarin. Dus dan eindig je 2 nachtjes in de gevangenis. Wow. Ja. En ik heb dat verhaal opgeschreven in Elsevier in 2018... ook als waarschuwing voor andere bezoekers aan de VS. Veel Nederlanders komen er natuurlijk graag. Het is nog steeds een heerlijk land. Maar om wel heel erg op dit soort dingen te letten. Omdat het gewoon... Er kleeft dus echt een serieus risico aan. En het is niet... Het is geen pretje, zeg maar, als onderdeel van je vakantie of je verblijf in de VS, om zoiets mee te maken. En dat lees je ook wel terug in dat stuk van jou, hè? Dat, ja. Ook daar best wel bang was en bezorgd was. Je zit gewoon tussen lokale dronkenlappen, maar ook tussen mensen die daar tijdelijk zijn aangehouden vanwege veel zwaardere vergrijpen. Van drugsmisbruik tot wel echt wel die bankoverval en dergelijke. Ik heb het stuk gelezen en ik moest heel erg lachen, want ik dacht uit overduidelijk heel veel films gezien, dat je bang was voor om in elkaar geslagen te worden door al die oranje pakken. Ja, er zitten daar mensen die wel serieus vanwege ontvoering en dergelijke in de bak belanden. Ja, daar kan je wel beter mee bevriend blijven. Maar jij was voor hen ook wel interessant, want je was die jongen uit Nederland, wat moest hij dan in de bak? Ja, nou ja, het was wel grappig, want een week voordat ik daar kwam zat er ook een Spanjaard die precies hetzelfde was begaan als ik zelf. Dus ze zijn het wel gewend. Voor hun is het leuk dat iedere keer iemand uit een ander land, zo'n sukkel die te hard rijdt, even langskomt als het ware om het daar op te fleuren als het ware. Want zij zitten daar langdurig natuurlijk. Toch nog even daar iets boven uittillen. In Nederland, overal zul je die discussies hebben. Hebben wij ook die discussie, strenge straffen helpt of harde straffen, helpt dat nu wel of niet? Heeft dit er voor jou toe bijgedragen dat je voorzichtiger rijdt? Ja, uiteindelijk wel, zeg maar. De grap is wel dat ik vooral in de VS wel veel preciezer op de regels let. Ook omdat je er minder mee bekend bent met alle precieze regels. En dat is ook wel juist waarom ik dat stuk ook wilde schrijven, om dat verhaal te vertellen. Zodat mensen zich goed verdiepen in die lokale wetgeving. Want de strafeisen, dat hoor je. In Nederland kom je niet direct in de bak als je 40 kilometer per uur te hard rijdt, zeg maar. Dat is ook niet de eerste keer dat je daar reed, want ik begrijp dat je echt het hele land doorgekrost bent. Ik heb daar en ik heb daar later ook weer gereden, zeg maar. Ik ben er niet bang van geworden, maar ik heb daar tienduizenden kilometers afgelegd. Maar één keer is het wel heel goed fout gegaan in die zin. Tenminste, er was geen ongeluk gebeurd, maar ik heb 40 kilometer per uur te hard gereden. En daar heb ik wel zwaar boete voor gedaan in mijn ogen, zeg maar. Maar dat is hoe het lokale rechtssysteem daar natuurlijk werkt. Hè? Want dit verschilt per gemeente. En ik zat gewoon in een gemeente waar ze dus echt zeggen torenhoge boete van duizenden dollars plus in principe dan 1 à 2 nachten in de bak. In andere is het alleen maar een boete van een paar honderd dollar, zeg maar. Dat wisselt per waar je rijdt. Dus hou daar rekening mee, zou ook vooral mijn oproep zijn. Nou, wat goed en moedig dat je daar nogmaals op terug wilt zien. Natuurlijk. Dat je daarover wilt verhalen. Ja, je moest met de auto wel naar huis? Wat zei je? Nu met de auto naar huis? Nee, toch met het OV. Oh. Dankjewel, Victor. Maar hier rij ik wel gewoon, hoor. Ja. Errol Esayas is hier hardloopcoach uit Rotterdam. En morgen is dus die grote marathon. Iedereen, of niet, heel veel mensen doen daaraan mee. En heel veel mensen kijken ook en moedigen aan de kant. Jij zult denk ik ook staan kijken daar aan de kant. En natuurlijk leuk om te zien. Maar tegelijkertijd misschien kijk je ook met gefronste wenkbrauwen. Van wat zie ik hier allemaal voorbij trekken? Ja, ja, zeker weten. Ik noem mezelf niet alleen maar hardloopcoach. Ik ben een bewegingscoach. Want ik doe veel in bewegingen. Daar geloof ik in dat je goed moet leren bewegen. Als je goed kan bewegen, dan ga je rennen. Dus andersom is dat natuurlijk niet het geval. Maar hardlopen is de basis. Hardlopen is de basis en bewegen is ook de basis. Dus als je goed beweegt, als je los bent, als je een goede coördinatie hebt, goed lenig bent, ja, dan kun je goed lopen. Zou je de microfoon iets willen aanschuiven of jezelf iets meer naar de tafel beweegt? Kan je al die dingen dus trainen? Of zijn er ook mensen die gewoon nooit lenig zullen worden, vraag ik. Voor nou, bijna alles. Is... voor een vriend. Tuurlijk, je moet genetisch natuurlijk een aantal dingen mee hebben, maar je kan bijna alles trainen. Tegenwoordig zie je gewoon mensen die hard werken. Die komen veel verder dan mensen die niet hard werken. Ik vind een mooi voorbeeld Denzel Dumfries. Echt een harde werker. Wij gaan 2 keer per maand naar Italië toe. Naar Milano met hem te werken. En je ziet gewoon hoe die jongen vooruit gegaan is. Door echt hard te werken. Ja, we hebben zo dadelijk nog een mooi fragmentje van hem. Waarin hij ook jou uitvoerig complimenteert. Toch nog even over morgen. Hè? Want jij ziet dan inderdaad ook veel mensen die niet helemaal lopen volgens jouw advies. Of naar jouw advies. Wat is de meest voorkomende fout die mensen maken, hardlopers in Nederland? Nou, de meest voorkomende fout is dat mensen worden nog steeds geleerd dat ze op hun hakken moeten lopen. Afwikkelen vanaf je hakken, terwijl je dat op je voorvoeten moet doen. En als je dat op je voorvoeten gaat doen, moet je wel zorgen dat je kuitspieren sterk zijn. Ik zeg altijd, je kan beter last krijgen van je kuiten dan van je gewrichten. Want als je verkeerd loopt, als je elke keer op je hakken terechtkomt, dan komt dat in je gewrichten terecht. En vooral je onderrug, dus je moet er altijd heel voorzichtig mee omgaan. Ja, nou, ik ga hierover nadenken en hopelijk mijn voordeel doen. Want ik zei jou net al, Roos, ja. Ik had dat gehoord, dat dus niet mocht. Ik doe het wel. En met mij, denk ik, vele andere amateur hardlopers. Die ook allemaal meeluisteren. Niet allemaal, maar veel van hen luisteren natuurlijk mee. Vaste prikken tussen 5 en 7 NPO Radio 1 op zaterdag. Ja, WNL in de kantine, waar we het nu gaan hebben. Fidan, over regenboogvlaggen. Ja, dat gaan we doen met Roos Slikker. Ons land is deze week opgeschrikt door meerdere anti-homo-incidenten. Mishandelingen van Eindhoven tot Groningen. Het COC roept ons daarom vandaag allemaal op om de regenboogvlag te hijsen. Ik moet zeggen dat ik er al een paar heb gezien toen ik hier naartoe kwam. Mooi. En maar jij ook trouwens? Nee, maar ik was alleen, bijna alleen op de snelweg. Dus, en heel lachen, jongens. Ja, er hangen andere vlaggen. Nou, wat mooi was, ik dacht, want jij roept in je column daar ook toe op. Nou ja, het is echt stom. Ik heb een column geschreven in het Parool. En mijn column komt op dinsdag, moet ik die altijd inleveren voor de zaterdag. En toen heb ik gezegd, laten we met z'n allen de regenboogvlag hijsen. Nou, dat stond het COC. Met z'n allen ook, nou, met name, mijn column ging over de kinderen eigenlijk nog, hè, in Eindhoven. In het COC, die zijn aangevallen door een groepje eencellige voetbalhooligans. Die daar de vlag hebben gebroken en tot vechtens toe. Daar te en vrijwilligers in elkaar geslagen. Vrijwilliger in elkaar geslagen. Nou ja, en ik vind dat, er zitten daar allemaal kwetsbare jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit, die daar met elkaar over praten en die zich daar veilig wanen en dat niet waar. En ik heb me daar erg over opgewonden en heb ook gezegd, laten we met z'n allen om die kinderen nog heen gaan staan en laten we met z'n allen de vlag hijsen. En tot mijn verbazing eigenlijk, vandaag kwam die column uit, kwam het COC met dezelfde oproep. Ja, ik kan niet anders dan hem natuurlijk enorm onderschrijven. Ja, we hebben het hier natuurlijk heel vaak over gehad. Toen met Qatar is het hier nog uitgebreid over gegaan. Jij wint je nu meer op? Of wat is de reden dat je dacht, deze column moet er nu uit? It adds up. Dus het is ook dan in 1 week. Hè, er is een drag queen bar in Groningen aangevallen. Er waren de spreekkoren bij de wedstrijd Spakenburg-PSV. En dan ook nog dit verhaal van de jongeren bij het COC. En ik maak me daar zorgen over. Ik weet heus wel dat er natuurlijk lang niet iedereen staat te juichen als iemand uit de kast komt. Maar ik zat me echt af te vragen. Ik heb 2 zoons. Als een van mijn kinderen uit de kast komt en die zegt van mam, pap, ik val op jongens. Nou, dan zeg ik, lieverd, als je maar gelukkig bent en ik geef me een dikke knuffel. Maar intussen hoor je ergens aan je achterhoofd, misschien als ouder, tegenwoordig wel een beetje een alarmbel rinkelen van jeetje, als je maar niet in gevaar bent. Want het geweld en de agressie waarmee het gepaard gaat, daar word ik echt heel bang van. Ja, je kinderen moeten natuurlijk al over een enorme drempel heen om uit de kast te komen. Dan zijn ze thuis veilig, maar buiten zo fragiel, het is zo kwetsbaar. Überhaupt het gezegde, uit de kast komen. Je zat klaarblijkelijk in een kast. Ja, en natuurlijk, we kennen allemaal verhalen over hoe ingewikkeld dat is en hoe kwetsbaar het is. En er zijn prachtige boeken over geschreven en films over gemaakt. En we weten dit allemaal. En toch denk ik, worden we nou weer 40 jaar terug in de tijd ingeslingerd. Wat is hier aan de hand? Wat is er aan de hand? Nou ja, ik zat te kijken op Twitter. Nou ja, het moet misschien ook niet de graadmeter der natie zijn. Maar ik zat te kijken naar aanleiding van dat COC-verhaal. En dan zie ik dus allerlei tweets verschijnen van ja, en het wordt kotsmisselijk van al die woke shit en die regenbogen, kots het uit, het wordt ons door de strot geduwd, et cetera. Maar dan wordt er natuurlijk van alles op één hoop gegooid, hè, waar we het in het begin van de uitzending over hadden, dat mensen soms ook denken van wat mag ik nog wel zeggen, wat mag ik nog niet meer zeggen. Maar het is toch iets heel anders. En daar mag je het best met elkaar over hebben. Maar er zijn toch in Nederland al lang het stadium voorbij dat we verbaasd zijn dat mensen op dezelfde seksen kunnen vallen. Niet overal, Roos. Nee. Zie je dit, Roos, als een internationaal probleem nu? Meer landen dan alleen Nederland, ja, in Europa, waar het speelt? Dat denk ik wel, maar ik weet dat niet precies. Maar ik vind het een goede vraag. Maar ik vind met name de agressie van de toon die erin zit, de agressieve toon, vind ik erg zorgwekkend. Ja. Is het niet zo dat mensen in de verwarring waarin ze misschien verkeren toch op zoek zijn naar een vijand of naar een duidelijk gemarkeerd persoon om hun frustraties te uiten? Ja, dat zou heel goed kunnen. Als je ziet wat bij voetbalwedstrijden tegenwoordig gebeurt, vind ik ook echt een heel verschil met vroeger. Is het ook? Totaal losgeslagen gedoe. Ik haalde Qatar net ook al aan. Weet je, dat ze met die regenboogbanden zouden voetballen. De dreiging van dat je de gele kaart kon krijgen was al genoeg om voor de spelers te zeggen, nou, dan moeten we het misschien maar toch niet doen. Ik vind dat de KNVB daar echt wel een stevigere vuist had mogen maken. En überhaupt, nu ook die aanvoerdersband One Love. Zijn een aantal aanvoerders, die willen ze dan niet dragen. Nee, die bedoelde ik. Ja, die bedoelde je. Nee, ja, dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Wat is ingewikkeld, wat bedoel je? Nou ja, het is, kijk, je kunt niet iemand forceren om een band te dragen. Ik vind dat ingewikkeld. Maar je moet het wel met elkaar erover hebben. Maar waar ik het over heb, het is wel het andere uiterste. Namelijk, dat is gewoon geweld. Dat is iets anders. Ja, wat het is dat we voor de bühne eigenlijk wel het willen aanpakken. En we vinden dat het een halt toegeroepen moet worden. En we praten er heel veel over. Maar toch, voor een land als Nederland, en dat verbaast mij echt weer, al die vrijheden die we hebben verworven, het zit niet echt geïnternaliseerd in de hoofden van mensen hier. Want zou het niet zo misgaan. Dus je kan wel naar buiten toe, regenboogvlaggen. Ik weet ook niet in hoeverre dat nou zou helpen. En daarom gaf ik het voorbeeld van die gele kaart. Als jij die aanvoerders, of hoe noem je dat, de One Love band moet dragen. En we roepen elkaar op om te laten zien dat we het dat we het allemaal zo verschrikkelijk vinden. Het voelt allemaal niet zo oprecht. Het is meer voor de bühne. Want uiteindelijk gaat er thuis blijkbaar heel veel mis bij de opvoeding van de kinderen. Nou ja, ik denk dat als we met z'n allen wel regenboogvlaggen meer laten wapperen, dat het wel degelijk invloed heeft. Want symboolpolitiek heeft zijn waarde. Ik geloof wel in symboolpolitiek. Niet alleen in symboolpolitiek, maar het opent wel het gesprek. En ik vind vooral dat we ook mensen het gevoel geven, I support you. Het is prima. En als we met z'n allen zwijgen. Kijk, het is ook, hè, wat voetbal betreft ook, over spreekkoren gesproken. Het is dus ongelooflijk normaal dat er anti-homo-leuzen klinken, hè, in de stadions. Er is nog nooit, volgens mij, een voetbalwedstrijd daarvoor gestaakt. Terwijl dat wel is gebeurd, en terecht overigens, bij discriminerende spreekkoren. Oh. Waarom vinden we, en daar is ook iedereen verschrikkelijk boos over, volledig terecht. Maar andere kwetsende spreekkoren, ook daarvan moeten we met z'n allen zeggen, dat is belachelijk. Trek een grens, Errol Essayas, eens. Als er dit soort dingen worden geroepen, zoals bijvoorbeeld tegen Xavi Simons, de PSV-speler, ging het om in Spakenburg, stoppen die wedstrijd? Sowieso. Ik vind dat je dat nooit moet accepteren. Maar ik heb ook met een aantal jongens gesproken, die zeggen ook tegen mij bijvoorbeeld van, ja, luister eens, we praten over vrijheid van meningsuiting. Waarom mag ik bijvoorbeeld zo'n mand niet om? Dat is ook Waarom mag ik hem niet om? Ja, waarom mag ik hem? Of waarom moet ik hem om? Ja. Dat is ook weer zoiets. Ja, aanvoerder van Feyenoord, Kutsu, is daar een voorbeeld van. Die vindt gewoon dat hij dat dus niet, dat hij de vrijheid is niet in overeenstemming met zijn religieuze. Niet dat alleen, maar hij vindt ook dat hij terecht heeft om te zeggen van, ik doe hem niet om. Hij wil niet het uitgangsbord zijn. Ja. En de aanvoerder van Excelsior is nu de aanvoerdersband ontnomen om deze reden. Maar kijk, dat bedoelde ik net. Het leidt allemaal af van het ware probleem. Uiteindelijk ga je een discussie hebben over wie wil hem wel dragen, wie wil hem niet dragen. Dat nou, vind ik zelf in elk geval heel frustrerend. Ja, dat vind ik ook frustrerend. Ik denk dat je, als je dit wil aanpakken, lijkt mij, moet je eerst maar eens kijken, waar komt het vooral vandaan? Waar komt het vandaan? Wie zijn deze? Maar hoe tolerant is Nederland eigenlijk? Want we hebben wat. Ik vind dat heel veel tolerantie vaak, dat hebben mensen wel meer vaak gezegd, eigenlijk een soort van onverschilligheid is geweest. Ga je gang maar als ik er maar geen last, ja, maar geen last van heb. En nu, dat je steeds dichter bij elkaar komt, mensen steeds meer tegen elkaar opgezet worden, misschien ook door allerlei commerciële belangen, weet ik verder allemaal niet. Maar in ieder geval, daardoor is het wat moeilijker om op die manier tolerant te zijn. Want je hebt er meer mee te maken. En dan word je eigenlijk geconfronteerd met dat je het eigenlijk misschien helemaal niet wil. Maar ik leg de vraag even nog een keer op tafel. Want dat is ook weer een discussie die er omheen draait. Waar komt die homo-haat vandaan? Uit welke hoek? Want lijkt mij dat je eerst dat moet bespreken om vervolgens te kijken wat kan je eraan doen. Want misschien zijn die mensen wel helemaal niet zo vatbaar voor al die symboolpolitiek. Nou, alles wat afwijkend is, is per definitie een target, om het maar eens in het Nederlands te zeggen. En homoseksualiteit is in de traditie een afwijkende van de norm, in ieder geval. Dus, en ik denk dat heel veel mensen daar dan blijkbaar moeite mee hebben. Maar dat niet voor zichzelf durven te zeggen, door sociale druk. Maar in bepaalde groepen valt die sociale druk weg. En dan doen ze dat heel erg makkelijk. Sociale media makkelijker geworden voor mensen om zich te anoniem, uiten. Ook anoniem. Ja. Dat je natuurlijk een enorme versterking hebt van het geluid. Dat is een van de dingen die je afvraagt hier. Zijn er inderdaad meer incidenten? Of worden ze nu meer gerapporteerd dan voorheen? Ja, neem niet weg dat ze er gewoon niet zouden moeten zijn. Ze vermenigvuldigen het ook. Hè? Dus als er meer commotie over is, gaan er meer mensen zich over... Ja. Ja, ik maak het toch even wat concreter. Want je hebt vast ook die uitzending, volgens mij zat je zelfs aan tafel, bij half acht toen dominee Gremdaad... het ging over de discussie over Kukje die de band niet wilde dragen. De One Love armband. En hij zei toen in die uitzending, sprak de gast aan tafel aan over, ik voel me bedreigd door mensen zoals jij. En dat ging over de moslim. Hij had het over de homo-haat die uit de moslimhoek komt. Maar het is, ik zal en die zijn echt niet zo gevoelig voor... Ben je homo of zo? Ben je zelf homo of zo? Maar bijvoorbeeld de aanval op het COC, die komt uit de hooligan-voetbalhoek, zal ik maar zeggen. Je ziet het inderdaad vanuit de religieuze hoek. Maar die mensen zijn helemaal niet zo gevoelig voor die symboolpolitiek. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Ja, maar die bereik je daar niet mee. Nee, dat begrijp ik wel. Maar er zijn ook mensen die misschien een klein beetje gevoelig zijn voor het machismo van bijvoorbeeld vanuit extreem rechts of vanuit zeer rechts, en wat wel degelijk de kop opsteekt. En er zijn misschien ook mensen die wel degelijk nog beïnvloedbaar zijn en van tegen wie je kunt zeggen, hey, doe niet zo raar, man. Het is echt heel gek. Dus laten we met elkaar om de kwetsbaren heen gaan staan. Dus een vlag zwaaien heeft zin, zegt jij daarmee? Dat weet ik niet, maar ik bedoel, het is in ieder geval, je uitspreken hiertegen heeft wel zin. En ik vind een vlag ophangen van wel zin. Dat maar komt er is wel meer voor nodig. Vanuit de jeugd, hè. Je hoort veel jongeren tegen elkaar zeggen, als een andere reactie heeft, je bent een homo, je bent een homo. Ja. Dat is een heel normaal scheldwoord. Precies, maar daar moet het eruit gehaald worden. Ja, maar dan moet je dus je erover blijven uitspreken dat niet oké is. Ja, klopt. Dus als we met z'n allen gaan zeggen, ja, het heeft toch geen zin, want die mensen bereik je niet en we leunen achterover, dan verandert er sowieso niets. Nee, geen passiviteit in ieder geval. Dat is helemaal waar, maar er is wel meer voor nodig. Ja, maar ik zeg ook niet dat niet zo is. Heeft het zin om volwassenen om te praten? Denk je dat gaat helpen? Nou ja, ik nogmaals, je mond houden helpt zeker niet. Nee, sowieso niet, maar die hooligans, als je ziet hoe die mensen reageren. Ja. Het enige wat je moet doen, waar de KNVB nu natuurlijk al mee bezig is, zijn die wedstrijden stilleggen. Ja, ik vind sowieso dat de KNVB in dat opzicht een stuk harder mag optreden. De vlag dus, de rode kaart dus, hard optreden, in ieder geval je uitspreken, doet zij als vanzelf. Hè? Roos Slikker, zo kennen we jou ook. Jij spreekt je altijd uit. En daarom ben je ook zo'n fijne gast hier aan tafel. En aan al die andere tafels. Kirsten Klomp zit aan een andere tafel bij de NOS. Dag Kirsten, voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Tientallen Oekraïense vluchtelingen die in een opvangcentrum in Harskamp zitten, hebben geprotesteerd tegen de leefomstandigheden daar. Ze zeggen dat ze geen enkele privacy hebben, dat het eten slecht is en dat er geen medische zorg is. De laatste drie Duitse kerncentrales zijn na vandaag officieel dicht. Ze zouden eigenlijk vorig jaar al sluiten, maar dat werd uitgesteld door de energiecrisis vanwege de oorlog in Oekraïne. Na de sluiting dit weekend kan de sloop beginnen, die nog jaren zal duren. Bijna alle leden van JA21 steunen de plannen van een groep kritische leden om de partij democratischer te maken. Dat bleek vandaag bij een ledenvergadering. Ook veel prominente leden van JA21 ondertekenden twee weken geleden de kritische brief, waarin werd opgeroepen om leden meer zeggenschap te geven. In Groningen en Friesland trekt een bende rond die dure navigatiesystemen steelt uit trekkers en andere landbouwvoertuigen. Drie boerenbedrijven werden daar afgelopen week het slachtoffer van. Volgens de politie zijn de daders moeilijk op te sporen omdat ze professioneel te werk gaan. Peter Kuipers-Munneke is hier voor de hoofdpunten van het nieuws, van het nu en van het straks. Dag Peter. Ja, dag. Nou, het nieuws, dat niet. Maar ik ga wel alles vertellen over het weer. De zon schijnt nog vooral in Zuid-Holland, in het westen van Noord-Brabant en ook in Zeeland. De rest van het land is het inmiddels bewolkt geraakt. En vannacht is het dan in een groot deel van het land bewolkt met kans op wat motregen. Vooral in het midden en het westen van het land is dat vannacht het geval. In het oosten en noordoosten klaart het inmiddels dan vannacht weer op. En daar daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen is er behoorlijk veel bewolking in het zuiden van het land, met misschien ook nog wat lichte regen. Een groot deel van de dag zal het wel droog zijn. En als je de zon zoekt, ja, dan moet je goed zoeken. Maar die vind je dan wel in het midden, in het noorden van het land, waar af en toe wat opklaringen zijn. Er staat wel een vrij frisse noordenwind, windkracht 3 of 4. Desondanks wordt het 13 tot 15 graden. Misschien 11 of 12 graden op de Wadden. Daarna gaat de wind draaien van het noorden in een wat meer oostelijke richting. En dat betekent dat het wat minder fris aanvoelt. De wind gaat ook wat liggen. De zon komt wat vaker tevoorschijn. Maandag, dinsdag is het nog 15 graden. Woensdag met wat zon een graad of 17. Donderdag hebben we misschien een klein dipje met wat meer bewolking en een beetje regen. Maar vrijdag komt de temperatuur dan in de buurt van de 20 graden uit. In de kantine met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Niet alleen met Wiegerhemmer en Fidan Ekis, met Marcel Verrek, hij is cabaretier en columnist. Met Glenn Schoen, hij is veiligheidsdeskundige. Met Roos Slikker, schrijver en columnist. En met Errol Esayas. Want de Marathon van Rotterdam, en eigenlijk ook de Marathon van Nederland, die gaat morgen van start. 17.000 lopers ongeveer, kunnen er een paar meer zijn. Voor de start staan ze dat te trappelen. Op jacht naar eeuwige roem, misschien. Een persoonlijke toptijd, een overwinning op zichzelf, dat toch vaak wel. Hè? Maar maken de ruim 42 kilometer niet meer kapot dan je lief is, Errol, om daarmee te beginnen? Ik denk zeker voor 90%, die maakt meer. Het is wel een harde cijfer hoor, maar die maken meer kapot dan dat ze goed doen. Ja. Want als ik mensen langs de kant zie lopen, als ik zie hoe ze lopen en staan langs de kant, dan schrik ik soms. Waar schrik je dan van? Nou, mensen hebben overgewicht. Elke stap die je maakt is 3 maal je lichaamsgewicht. 2 à 3 maal je lichaamsgewicht op die gewrichten. Ja. Je bent niet getraind, want heel veel zijn dus niet getraind. Hebben nogmaals overgewicht. Maar niet getraind en dan aan de marathon meedoen? Nou ja, kijk, in principe kan iedereen een marathon lopen. Kijk, de toplopers die binnen de 2 uur 50 of 3 uur lopen, ja, die zijn fit. Maar de mensen die dus niet fit zijn, die lopen helemaal achteraan. En die doen er natuurlijk veel langer over. Maar hoe word je fit? Hoe lang moet je trainen om aan een marathon mee te kunnen doen? Nou, hoe word je fit? Je wordt fit door, ik zeg altijd, aan de klux te werken. De coördinatie, je lenigheid, je uithoudingsvermogen, je kracht en je snelheid. Dat zijn elementen die altijd in je training moeten zitten. Als je geen coördinatie doet, als je geen lenigheid doet, als je alleen maar de marathon loopt, dan doe je uithoudingsvermogen. Als je geen specifieke krachttraining doet, dan wordt het ook niks. Maar je moet ook je snelheid doen. Dus dat is een beetje. En daarnaast vind ik ook dat als je aan zo'n marathon loopt, moet je sowieso naar een atletiekclub of een club waarbij je dus uitgelegd wordt hoe je moet lopen. Ja, toch eventjes die begrippen langsgaan, hè? Lenigheid, hoe train je dat? Nou, je kan statisch en dynamisch kun je dat trainen. Door gewoon. Ja, ik doe heel vaak statisch, is dat goed? Nou, het is een combinatie van, hè? Want lopen is ook niet alleen maar statisch. Lopen is ook dynamisch, dus je moet ook die spier moet je dynamisch gaan trainen. Dus het is altijd een combinatie van. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, door in beweging oefeningen uit te voeren. Statisch is als je alleen maar staat en je doet een oefening. En dynamisch als je dynamisch bezig bent door het uitvoeren van oefeningen. Oefeningen zijn dan bijvoorbeeld de knieën naar je. Ja, knieheffen, ja. Trippeling, skipping, opstahuppel, heel veel van dat soort vormen. Maar probeer ook altijd dat bovenlichaam ook los te gooien. Het is dus niet alleen maar die benen, ook je lijf. De bovenlijf moet ook goed loszitten. Ja. Coördinatie, hoe trainen we dat? Ja, door oefeningen te doen, door niet alleen maar rechtuit te lopen, maar ook oefeningen achterwaarts te doen. Want je moet ook de spieren achter moet je triggeren, zijwaarts moet je ook doen. Want als je alleen maar statisch loopt, dan kom je vast te zitten. Ja, ik denk dat het laatste, achteruit lopen, bijna niemand doet, toch? Nee. Vandaar dat je ook ziet dat mensen heel stijf zijn. Als ik de link mag maken naar een voetballer of een spelsporter, ja, die moet ook veel dynamischer trainen. Overigens, zit ik me nu te bedenken. Als je achteruit loopt, loop je vanzelf op de voorvoet. Je kunt niet op je hak achteruit lopen, dat is niet vol te houden. Nee. Terwijl vooruit lopen doen de meeste mensen wel via de hak. Ja, dat vinden ze heel normaal. En daar gaat het fout. Precies, dat vinden ze heel normaal. Die voorbeelden geef ik ook op de training. Ik laat ook zien, ga maar achteruit lopen en dan kijken hoe hard je kan. Maar ga maar ook op je hakken lopen en kijk eens hoe hard je kan. Ja. Usain Bolt, die over de 42, 43 kilometer per uur gaat, ja, die kan dat nooit op zijn hakken doen. Nee. En ook, ja. Zijn er eigenlijk wedstrijden achteruit lopen? Dat zou geweldig zijn. Behalve in de politiek dan. Ja, je had wel die leuke wedstrijd met achteruit met zo'n caravan. Jack van Gelder presenteerde dat, geloof ik. Voordat hij in de badkuip zat. Ja. Nee, dat was fantastisch. Fantastische tv. Achteruit rijden met zo'n caravan. Ja, achteruit hardlopen lijkt me ook fantastisch. Nou, het is voor je motoriek. Er zit een programma in. Voor. Ja. Het is voor je centraal. Is het heel goed. Wat zou jij heel goed kunnen trouwens, achteruit lopen? Maar je hebt geen oog in je achterhoofd. Het was heel snel altijd. Ja, ik kan echt heel goed rennen. Maar loop jij op de hak of op de voorvoet? Voorvoet. Toch? Ja. Hey. Nou, er zijn wel mensen, als ik die zie, dan ga ik meteen achteruit lopen. Net zo Dumfries kennen we allemaal, hè. Groot geworden bij PSV. Speelt nu bij Inter. Ja. Maar heeft training voor jou, is heel complimenteus. Laten we even naar Denzel Dumfries luisteren. Ja, het is voor mij eigenlijk het eerste op mijn lijstje wat ik aankreeg als ik mezelf wil ontwikkelen. Merk ik verschil? Ja, enorm. Als je kijkt naar de stappen die ik gezet heb. Voor SBC was ik vooral stijf. Bewoog ik niet optimaal. Ja, Errol die zag dat. Errol die belde mij en zei dat ik stijf was. Zelf had ik het niet door. Dat is zo knap, want wat zie jij wat hij zelf in ieder geval niet zag? Nou, wat ik in hem zag, hij deed heel veel krachttraining. En hij liep heel weinig. Kijk, voetballers houden niet van lopen. Sowieso niet. En ik zeg ook altijd, als je wil lopen, ik geef het voorbeeld. Als je gaat golven, wat doe je dan? Dan ga je naar een leraar toe, die leert je golven. Als je gaat tennissen, ga je een tennisleraar en die gaat je leren. Maar als je gaat lopen, dan gaan we op internet en dan gaan we een programma's opzoeken en dan gaan we rennen. Ja. Terwijl je eigenlijk moet leren hoe je dat moet lopen, ook dat moet je leren. Ja. Vroeger was het heel normaal dat je naar een club ging waar je dat kon leren. Maar nu doen we dat niet meer. Heel raar dat je dat zegt, juist over Denzel Dumfries. Want die kennen we juist als loper. Die man heeft een derde long, geloof ik. En die blijft maar gaan, van achter naar voren. Ja, omdat hij technisch kan lopen. Ja, omdat hij les heeft gehad van jou. Nou, niet van mij alleen. We hebben natuurlijk een team waarin verschillende mensen training geven. Ik geef ook een voorbeeld van een auto. Als een auto niet goed uitgelijnd is, gaan die banden slijten. Dan gaat de as gaan kapot. Geldt voor het menselijk lichaam ook. Ja, maar hij kan dus technisch lopen, zeg je. Het Nederland zelf al. Laten we dat even uit. Ja, niet iedereen afgaan, hoor. Maar zijn daar dus spelers bij die niet technisch kunnen lopen? Zijn er heel veel. En kijk, het technische lopen moet je ook leren. Wat zie je vaak? Die jongens krijgen training van iemand die nooit uit het loperswereld komt. Het is meestal een inspanningsfysioloog of een fysio die daarvoor staat. Je moet echt training krijgen van een loper. Ik was afgelopen dinsdag nog in Manchester om met Cody Gakpo te trainen. Die nodigt mij uit om... In Manchester? Ja, in Manchester. Hij woont in Manchester, speelt bij Liverpool. Oh, dat wist ik niet. Ja, daar woont hij. En, gaat elke dag lopend... Achteruit. Achteruit ook. Maar oké. Hoe lang duurt zo'n traject? Als je zo iemand helpt, hoe lang duurt het voordat ze dan echt goed verbeterd zijn? Nou, dat kan maanden. Dat kan maanden duren. Dus je moet van weer helemaal vanaf nul beginnen. Kijk, wat je vaak ziet als iemand met zijn armen heen en weer gaat van links naar rechts, dan werkt dat niet. Dan gaat het lichaam ook naar links en rechts. Als een auto zo gaat rijden van links naar rechts, dan komt hij ook niet van. Ja, maar wat je daarmee zegt is, je nul beginnen, dus je moet veel dingen leren, maar ook heel veel dingen afleren. Precies. Maar is het zo dat zij daar dus voor meer voetballers bijvoorbeeld in de voetbalwereld? Want ik las dat jij had gezegd van ze moeten daar 10 kilometer in die wedstrijd kunnen rennen. Maar er is helemaal geen aandacht voor dat loopvermogen. Dat heb je net al uitgelegd. Ja. Maar besteden zij dan meer aandacht aan krachttraining in plaats van dat los los zijn, lenig zijn. Precies. Wat je tegenwoordig vaak ziet. We hebben het alleen maar over je moet naar de gym. Ik zeg nee, je moet atletisch worden. Waarom atletisch? Omdat je steeds meer moet lopen. Er wordt steeds meer gekeken hoeveel meters je kan maken. Als iemand de hele dag in de gym zit, gaat hij niet harder lopen. Ik zeg ook een voetballer, vergelijk ik met een 200, 400, 800 meter loper binnen de atletiek. Je moet heel goed kunnen lopen. Ja. En dan moet je leren. En als daar te veel krachttraining aan te pas komt, ga je niet kunnen lopen. Je was dus bij Cody Gakpo vorige week. Ja. Nee, deze week. Afgelopen week inderdaad. Wat heb je hem dan nog bij kunnen brengen deze week? Want het gaat hartstikke goed met hem. Ik denk, die man is zo langzamerhand uitgeleerd. Nee dus. Nee, Cody is 24 en Cody wil gewoon nog beter worden. Hij wil gewoon, maar ook bij Liverpool wil hij nog beter gaan doen. En dan weet hij, in Engeland moet je ontzettend veel lopen. Je moet tackles kunnen ontwijken, dat leer ik hem ook. Hè. Als hij met zijn voet op de grond komt, moeten zijn contacttijden zo kort mogelijk zijn. Als je op je hak terechtkomt, dan heb je kans dat je een trap krijgt. Is het daarom ook dat veel Nederlandse spelers niet slagen in Engeland? Vind ik ook. Ze zijn niet fit. En fit zijn betekent gewoon dat je heel veel meters moet maken. Dus in Engeland lopen ze beter dan in Nederland? Nou, dat zeg ik niet, dat ze beter lopen. Alleen er wordt daar harder getraind. Er wordt daar veel meer getraind. Frenkie de Jong is een voorbeeld van iemand die wel heel... Ja, Frenkie is echt een... Lenig is, hè? Ja, echt een atleet. Als je over een atleet praat, in Nederland zelfs al, zeg ik Frenkie de Jong. Waarom hij wel dan? Nou, kijk, heb jij hem getraind? Nee. Kijk, je hebt een aantal jongens die dingen van nature mee hebben. Dat is hetzelfde als met Johan Cruijff toen de tijd. Als je naar zijn beweging... Dat was niet te pakken. Precies, die kon tackles ontwijken. Maar anderen, die moeten dat gaan leren. En je kan het leren. Iedereen kan tot 35% sneller worden. Alleen je moet er wel op gaan trainen. Marcel, heb jij dat van nature of kun jij nog dingen leren? Wendbaarheid. Nou, om te beginnen heb ik ooit de halve marathon gelopen. Dat wil ik nog even zeggen hier. Maar ik concentreer me maar even op anderen. Maar ik heb zelf al wensdromen over hoe dat allemaal beter zou kunnen. Heb je ook wensdromen als het hier om gaat, Roos? Niet met lopen, maar fietsen wel, ja. Gaat de wereld voor je open, hè? Ik ken dit wel, want ik train met een personal trainer... en die heeft veel atletiek gelopen. En die kan echt uren praten over hoe je goed moet lopen... en hoe voetballers dat moeten doen. Kan ik ook erg met hem doen. Maar ik ben er zelf niet zo heel erg gek op. Maar het is ook zo dat wij ons lichaam eigenlijk gewoon heel slecht kennen. In deze technische tijd heb ik wel eens het idee. Wat bedoel je daar precies? Nou, je gebruikt het als een soort van werktuig. Maar hoe het nou eigenlijk werkt, dat weten we eigenlijk helemaal niet. Ook omdat er op school ook steeds minder gymnastiek wordt gegeven. Nou, ik hoop op bijval van de deskundigen hier. Nou, Marcel, ik denk meer dat we ons lichaam misbruiken. We gaan er te slecht mee om. We stoppen er alles in. Ja. En wat we ook vaak doen, is een gymnastiek de schuld geven. Ik kom uit Suriname. Ik ben er tot mijn 11e gebleven. Daar hadden we geen gymnastiek op school. We waren de hele dag buiten. Toen ik in Nederland ook... Toen ik jong was ook, hoor. Maar nu, wat gebeurt er? We kunnen niet meer bewegen. Je ziet aan de kinderen, dat is gewoon een drama. We hebben kinderen bij ons op SPC Rijnmond... die wegen 8 jaar, schrik niet, die wegen 88 kilo. Nee! 8 jaar? 8 jaar, 88. Dan ben je 13 jaar, 125 kilo. Ah, jongen. Bij ons vroeger op school waren er geen dikke kinderen. Klopt. En als ik nu wel eens in het zwembad ben... dan zie je de helft van de klas heeft overgewicht. Maar Errol, wat gaat hier allemaal mis? Nou, de voeding. Ja, de voeding en niet bewegen. Ze zitten de hele dag achter de PlayStation. Ze spelen. En we hebben een mevrouw bij ons, BMI, schrik niet, 83. Een BMI van 83? BMI 83. Ja, daar zit je wel fors in de plus. Ja. Maar de vraag is, hoe beweeg je die mensen naar meer bewegen? Nou, kijk, wat je ook vaak ziet, hè. Ik zie vaak op tv, zie ik programma's, obese. En dan moeten ze zich te pletten rennen. En dan moeten ze van alles en dan wat sjouwen. Want we moeten binnen een paar maanden moeten ze afvallen. Die mensen hebben er jaren over gedaan om zwaar te worden. Waarom moeten we dat nou in een paar maanden of een paar jaar... die mensen dan naar 100 kilo minder brengen? Dat heeft geen zin. Nee. Doe dat nou geleidelijk. Spreek met ze af van luister, we gaan per maand of per half jaar gaan wat afvallen. Dan heb je een lijn. Glenn, jij bent Amerikaanse Nederlander. Je kent dus Amerika heel erg goed. Nou, als je het hebt over overgewicht, welkom in de States. Yes, helaas wel. Ja. Ik bedoel, het is nu boven gemiddeld. En ja, het wordt vaak aan de welvaart gelegd. En Amerika heeft natuurlijk al het nadeel als je het vergelijkt met Nederland. Niemand fietst daar in vergelijking. Mm. Ja, dus, of lopen. Het is vooral transport per voertuig. Dus dat zie je ook al in jonge kinderen. Aan de andere kant zijn ze heel fanatiek over sport. Wordt het veel natuurlijk ook wel op school nagejaagd. Maar wat ik me afvraag, Errol, ben je binnenkort even beroemd als Guardiola of andere grote coaches? Nee, maar als je kijkt naar een paar van de grote sterren in het voetbal. Ik denk even aan een Ronaldo. Als jij naar dit soort mensen kijkt, is daar dan nog een hele wereld te winnen? Nou, kijk, iemand als Ronaldo heeft er alles uitgehaald. Want als je Messi naast Ronaldo zet, heeft Ronaldo natuurlijk veel minder kwaliteiten dan Messi. Maar Ronaldo heeft er gewoon hard voor gewerkt. Hard gewerkt. Ja. Topatleet, hè? Ja, ja. Topatleet. Top. Als je kijkt hoe hoog die man kan springen, dat is niet normaal. Klopt. Maar die heeft erop getraind. Ja, dat is toch training? Of is dat ook wel talent, toch? Talent. Tuurlijk moet je wat mee hebben. Ja. Maar kijk, ik kan. Het is leuk wat Marcel doet, maar ik zou het niet kunnen. Nee. Bij wijze van spreken. Nee. Maar alles is een combinatie. Dat is ook duidelijk omgekeerd. Om talent en inzet. Hij heeft ook heel veel talent. Ik heb het over Jan Vincent van Zuiden. Commentator bij de wedstrijd RKC Waalwijk tegen Groningen. Oh, Groningen, dat arme Groningen, Jan Vincent. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, FC Groningen, bedankt voor het compliment trouwens. Maar dat geldt terzijde. Groningen staat 17e en 8 punten achter op de promotiedegradatieplek. Ja, ze zijn al bijna gedegradeerd, maar toch geloven ze er nog in Groningen dat het nog kan. Ze hebben nog 6 wedstrijden te gaan. Daarin zijn in totaal 18 punten te verdienen. Niet dat ze die allemaal zullen halen. Maar nou ja, als er hoop is, dan kun je nog ergens voor spelen. En dat doen ze bij FC Groningen. Wel een aantal spelers dat ze moeten missen. Bijvoorbeeld de 2 backs, waaronder Jetro Willems, geblesseerd geraakt. Hij is er niet bij. Alle blikken zijn gericht op Peppi, die Amerikaanse spits die er al 10 in heeft liggen. Die moet het toch gaan doen voor FC Groningen. Dat speelt tegen RKC en die draaien juist een heel goed seizoen. Staan 9e en doen volop mee in de strijd om play-offs, om Europees voetbal. Nou, daar willen ze natuurlijk graag in terechtkomen. Het belangrijkste nieuws uit Waalwijk was deze week de trainer Jozef Oosting. Die is volgend seizoen niet meer hier te zien in Waalwijk. Hij gaat naar FC Twente en dat wordt hem eigenlijk door iedereen binnen de club wel gegund. Want wat hij heeft gedaan met RKC is echt met een heel klein budget toch 9e staan in de Eredivisie. Ontzettend knap. Ze gunnen het hem en ze hopen natuurlijk op een mooie afsluiting van de tijd van Oosting in Waalwijk. We zijn 2 minuten onderweg. Een hele belangrijke wedstrijd, vooral voor FC Groningen. Punten zijn er nodig. En voorlopig staat het nog 0-0. In de kantine. We gaan nog even praten met bewegingscoach Errol Isaias. Er komen veel berichten binnen via de NPO Radio 1 app. Oh, het zou toch fijn zijn als ik een keer les van hem mocht krijgen. Nou, is dat zo? Luister even heel goed, want zo klinkt hij dan niet echt, hè? Weg. Goed zo. Weg. Goed zo. Weg. Lang die arm. Lang die arm naar voren. Lang die, tuurlijk. Benen moeten voor. Benen moeten naar voren. Benen moeten naar voren. Je moet je voeten zien. Weg, weg, weg. Met dat laatste trouwens dacht ik, dat is een goede tip inderdaad. Want heel veel mensen zie je niet zo echt uitstrekken. Nee, klopt, klopt. Ik zeg altijd, je moet net als een jachtluipaard of als een paard, die benen moeten naar voren en je moet met je voeten moet je grijpen. Je voeten moeten het werk doen. Hij gaat allemaal straks zo mooi naar buiten lopen. Gracieus. Ja, heel gracieus. Als Salinero of Bonfire. Ja, dat zie je natuurlijk. Maar jouw centrum zit toch op steenworp afstand van de Kuip? Ja, we zitten op ongeveer 400, SPC Rijnmond, we zitten op ongeveer 400 meter van de Kuip. Maar je zou denken dat al Feyenoord spelers bij jou aankloppen. Ja, we hebben er heel veel. Ja? We hebben er heel veel, ja. Ja, die komen, tegenwoordig wordt het ontzettend druk. Heel veel jonge kinderen die bij ons komen trainen. Omdat die ouders sturen die kinderen ook. Omdat ze natuurlijk al zien dat kinderen tegenwoordig een slecht motoriek hebben. Dan spreek ik me een beetje voorzichtig uit. Maar dan kan heel veel lang gewonnen worden. Maar is het lastig om zo'n samenwerking met een club te beginnen? Omdat ik kan me voorstellen dat ze denken, we hebben liever iemand vanuit ons eigen clubje. En nou ja, ons eigen team. Nou ja, kijk, aan de ene kant is het logisch hoor. Dat je natuurlijk alles in je eigen hand wil houden. Maar specialisten, ja, die heb je natuurlijk niet overal. Nee. Dan moet je toch als clubs, moet je die inschakelen. Maar dat gebeurt nog steeds niet hoor. En Feyenoord is toch ook echt, zeg maar, het fitste team van de hele Eredivisie? Ja, sowieso. Ja. Dat zie je. Feyenoord is sowieso beter dan dit seizoen dan hoor, dan andere clubs. Kan je eigenlijk nog genieten van een wedstrijd? Kan je gewoon ontspannen kijken naar een voetbalwedstrijd? Of denk je dan de hele tijd, oh, die beweegt echt op mijn handen jeuk om aan de slag te gaan met die speler? Ja, dat klopt. Klopt. Als ik naar een voetbalwedstrijd kijk, dan stel ik ga naar Inter, ik kijk naar Denzel, dan volg ik bijna alleen maar Denzel. Toen ik met Kiki Bertens bezig was, ja, dan gaat die bal natuurlijk heen en weer, dan ben ik alleen aan naar Kiki aan het kijken hoe ze beweegt. Want ja, het is leuk om naar de tegenstander te kijken, maar wat heb ik daaraan? Ik kan En dan afloop hoor je de uitslag wel. Ja. Ja, en Kiki's coach Raymond Sluiter is zelf natuurlijk ook op een hoog niveau tennis. Die heb jij ook getraind. Maar tennis is weer heel anders trainen, denk ik dan, als een voetballer, toch? Ja, al die korte sprintjes. Klopt. Wat je met tennissen, een tennisser moet ontzettend veel goed, of ontzettend goed kunnen bewegen. Ik heb vanaf begin carrière tot einde carrière met Raymond Sluiter gewerkt. Die speelde natuurlijk alles dubbelhandig. Ja. En Raymond moest natuurlijk helemaal goed bewegen. Dus ik heb er heel veel stuitenballen, tennisballen. Gooi een bal op hem af, moet hij bewegen. Gooi een bal op zijn lichaam, moet hij aan de kant. Dus dat soort oefeningen moet je doen om een tennisser natuurlijk beter te krijgen. Ja. En hoeveel gebruiken scouts jouw kennis? Hoeveel word jij ingehuurd om te kijken of iemand bepaalde dingen al kan? Ik word niet gebruikt door mensen. Dat doen ze niet. Iedereen denkt het. Dan zeg ik, kijk, dat stukje fitness en bewegen, iedereen heeft er verstand van. Iedereen heeft verstand van lopen. Iedereen. Ja, denken ze. Terwijl ik zeg van luister, het is leuk dat je over lopen praat, maar als je nog nooit gelopen hebt, hoe weet jij nou, ik loop al vanaf mijn tiende zit ik op atletiek. Ja, waarom laat jij topsporters trouwens ook zo af en toe met ex-delinquenten trainen? Nou, kijk, binnen ons centrum hebben wij verschillende doelgroepen. Daar werken we ook met ex-gedetineerden, we werken met mensen met een beperking. De oudste is 94 jaar, de jongste is 4. Ik vind dat iedereen bij ons moet kunnen trainen. Ik wil niet alleen maar een centrum zijn voor topsporters. Goed zeg. Ja. Dus iedereen moet met elkaar kunnen trainen. Ja. Tof. Dus op die manier moet iedereen ook aan topsport kunnen. En trouwens, voor heel veel mensen is dat wat ze doen sowieso al topsport. De top van hun kunnen. Klopt. En dat zeg ik ook iemand die bijvoorbeeld in een reïntegratietraject zit bij ons. Van de gemeente, mensen die nooit gewerkt hebben. Daarom zeg ik, werken is topsport. Ja. Als je nooit gewerkt hebt en je moet 8-9 uur per dag gaan werken. Ik ben wel eens bij een bedrijf geweest en daar werken mensen 15 uur per dag. En die voetballer, die is 2 uur is die bezig. Wat voor bedrijf is dat? En dan gaat hij weer naar huis. 15 uur per dag? In Nederland 15 uur per dag. Ja, advocatenkantoor misschien. Mensen die zich. Ja, dat zou kunnen. Pakjesbezorgers. Politie, overtime. 15 uur per dag. Wat ik nou zo leuk vind. Je hebt onlangs je zwemdiploma gehaald, hè? Ja, klopt. Nou, dat is 3 jaar geleden. Nou ja, voor me, ik ben nu 63. Ja. En voor mijn 60ste kon ik niet zwemmen. Ja. En ik heb tegen mezelf gezegd, luister eens, Errol, je wordt 60. Je moet leren zwemmen. Dus nu heb ik mijn A, B, C, zwemvaardigheid 1. Nu ben ik voor zwemvaardigheid 2 bezig. Mijn borstcrawl moet beter. Dus wat doe ik? Ik ga maandagavond ga ik speciale borstcrawlcursus volgen. Omdat ik dat beter wil. En moet je dan tussen allemaal kleine kinderen afzwemmen? Nee, vergis je niet. Hè. Er zijn heel veel senioren, ouderen in Nederland die niet kunnen zwemmen. Nee, maar er zijn ook nog heel veel oudere mensen die bijvoorbeeld hun rijbewijs nog niet hebben, toch? Ja, klopt. Die schamen zich ervoor. Nee, ik hoor je helemaal niet. Ik weet niet. Als je het hebt over borstcrawl trouwens en rennen, moet ik ook direct denken aan Arjen Robben. Die kon ook alles, hè? Want die heb ik laatst zien zwemmen. Ja. Kon hij hartstikke goed. Turnen kon hij ook goed. Ze zijn alles kunnen, hè? Een soort Frenkie de Jong. Wereldfiguur. Ja. Daar kun je niets meer aan verbeteren. Nee, petje af. Ja. Petje af. Nou, ook petje af voor jou. En veel plezier natuurlijk morgen bij die marathon. Dankjewel. Glenn, ga je ook kijken morgen de marathon? Jij niet in Rotterdam, maar misschien op tv? Ja, met Vlarder. Ik heb een grote brunch thuis. Ja. Heb je ooit... Want 2 uur kunnen ze dan, hè? Iets meer dan 2 uur. Dat betekent dus dat je ruim 20 km/u loopt. Heb je ooit 20 km/u gelopen? Überhaupt, Rooslikker? Echt niet. Nee, dat is absurd denk ik snel. Ja, ik wel dus. Maar toen was ik 23. Dus wel. Those were the days. Those were the days, nee. Gaat wel gebeuren. Ja, de marathon is overigens wel de reden dat WNL op zondag er morgen niet is. Volgende week zaterdag zijn wij er natuurlijk weer met een heel bijzondere uitzending. Was dit ook, maar we zitten volgende week op een bijzondere locatie, namelijk SS Rotterdam. Heeft alles te maken met Koningsdag. Waar we dan op vooruit gaan. Ik verheug me er enorm op. Ja. Ben je er wel eens geweest trouwens? Rotterdam. SS Rotterdam? Nee. Oh, dat ga je echt fantastisch. Ja, en we zitten in de balzaal, dus ik heb er nu al heel veel zin in. Dank jullie wel allemaal. En zo dadelijk langs de lijn met Henry Schut. Fijne avond nog. Tot volgende week. Dank. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met morgen. De eeuwige zoektocht naar buitenaards leven. Sinds onheugelijke tijden heeft de mens zich afgevraagd of er behalve zijn eigen wereld, de aarde, nog andere werelden bestaan die ook bewoond zijn. 20 jaar na de beeldenstorm in Irak. The edifice of the man responsible for 2 decades of tyranny pulled down in the center of Baghdad. En de actualiteit van de boerenpartij. De ideale samenleving, dat zou weer zijn dat de boer, zoals het vroeger ook werd bezongen, dat die koning was op zijn bedrijf. De VPRO met OVT.